الحمد لله الذي لا مخطوف ما أنا عليه وهو كما أثنى على نفسه الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له فمال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بھائی اور دوستو دنیا میں سب سے محتاج مخلوق انسان ہے جس کی ضرورتیں زیادہ ہوں وہی زیادہ محتاج ہوتا ہے ایک پرندے کو کتنی جگہ چاہیے ایک سانپ کو کتنی جگہ چاہیے ایک شیر کو ایک ہاتھی کو مچھلی کو مچھر کو پتنگے کو پروانے کو گائے کو بھینس کو بکری کو مور کو پاختہ کو اوقات کو ذرا کائنات سے آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو ساتھ نظر آئے گا کہ بڑی مختصر ضرورتیں ہیں چار تنکے اکٹھے کیے گھر بنا لیا کوئی سوراخ دیکھا اسے اپنا گھر بنا لیا کوئی غار دیکھا شیر اس میں رہ پڑا پانی دیکھا تو اس میں مچھلیاں رہ پڑیں انسان سب سے محتاج مخلوق ہے سب سے زیادہ ضرورتیں انسان کی ہیں کسی جانور کو کسی پرندے کو کسی مچھلی کو کپڑے کی ضرورت کوئی نہیں اور کسی کو پکے ہوئے کھانے کی ضرورت کوئی نہیں کسی کو موسموں کی ضرورت کوئی نہیں کسی کو بجلی کی ضرورت کوئی نہیں کسی کو برف کی ضرورت کوئی نہیں برفانی ریچھ ہیں برف میں پیدا ہوتے ہیں ان کی اللہ نے اپنے غیب سے ضرورت پوری کی ہوئی ہے سب سے زیادہ محتاج یہاں انسان ہے پھر جو جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے غریب آدمی تو تالی کے نیچے بھی دوپہر گزارے گا مالدار تو ایئر کنڈیشن کے بغیر دوپہر نہیں گزار سکتا غریب آدمی جھونپڑے میں بھی رات گزار لے گا اور مالدار کے لیے کارپیٹڈ کمرہ چاہیے اور اس میں گیس کا ہیٹر چاہیے اور غریب کے بچے کو پتا بھی نہیں چاکلیٹ کیا بلا ہے مالدار کے بچے کو روز چاکلیٹ چاہیے آئس کریم چاہیے ٹافی چاہیے غریب کا بچہ جانتا بھی نہیں یہ چیزیں کیا ہیں تو جو پھر جتنا مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے اس کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں تو بھائی جو محتاج ہوتا ہے تو وہ خود بخود اوروں سے تعلق بناتا ہے جہاں سے کام ہو دنیا میں خود انسان خود کفیل نہیں ہو سکتا ساری مخلوق خود کفیل ہے انسان خود کفیل تو جو پیسے کما لے کہتے ہیں کہ خود کفیل ہو گیا لیکن کیا وہ روٹی اپنے خود پکاتا ہے اس نے تو نوکر رکھا ہوا سبزی گوشت خود لاتا ہے اس کے لیے آدمی رکھتے ہیں وہ اپنے کپڑے خود سیتا ہے اس کے لیے درزی ہے اپنی گاڑی خود نہیں چلاتا اس کے لیے ڈرائیور ہے بیمار ہو جائے تو علاج خود نہیں کرتا اس کے لیے ڈاکٹر ہے گھر بنانا ہو تو خود وہ تگاری نہیں اٹھاتا اس کے لیے مزدور ہیں مستری ہیں معمار ہیں کوئی مقدمہ سر پہ آ پڑے تو وہ خود نہیں مقدمے لڑتا وکیلوں کے پاس جاتا ہے جو پیسے کما لے اس کو کہتے ہیں خود کفیل ہو گیا. دنیا میں کوئی خود انسان خود کفیل نہیں ہو سکتا. ہاں کوے خود کفیل ہیں, نہ انہیں ماں سے پوچھنا پڑتا ہے تو اڑنا کیسے, نہ ابا سے پوچھنا پڑتا ہے کہ گھر کیسے بنانا, نہ کسی استاد سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کائیں کائیں کیسے گھر میں, اور نہ کسی انہیں اسکول میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے کہ دانا کیسے چگنا ہے اور جھپٹا کیسے مارنا ہے. اوقاف کو کسی کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہو, خود کفیل ہے. اسے بلندیوں پہ اڑنا اللہ سکھاتا ہے, اسے جھپٹنا اللہ سکھاتا ہے, اسے نشانا اللہ سکھاتا ہے, سانپ کو بل کھانا اللہ سکھاتا ہے, مور کو ناچ اللہ سکھاتا ہے, مچھلی کو تیرنا اللہ سکھاتا ہے, چیونٹی کو رینگنا اور چھوٹے چھوٹے گھر بنانا اللہ سکھاتا ہے. یہ سب خود کفیل مخلوق ہے, انسان خود کفیل نہیں ہے. سبحان اللہ. چیونٹی کا نام آ گیا تو تھوڑا سا اس کا بتاؤں, اللہ نے کیا نظام بنایا ہے, کتنی حقیر مخلوق ہے. ابھی بھی آپ کے نیچے ہزاروں چیونٹیاں مر چکی ہوں گی, آپ کے آتے ہوئے, آپ کے بیٹھتے ہوئے, یا آپ کے نیچے لاکھوں چیونٹیوں کا خون ہو چکا ہوگا. اسے نہ سنائی دے نہ دکھائی دے, یہ آنکھ بڑی کمزور ہے, بہت تھوڑا دکھائی دیتا ہے, سنتا ہے ہی کچھ نہیں, اندھیرے میں گھر ہوتا ہے, وہاں کوئی اس آنکھ سے ویسی نظر نہیں آتا. اس کے وجود سے کتنے گنا کم اس کا انڈا ہوتا ہے, انڈا ان آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اسے جو بچہ نکلتا ہے وہ اتنا حقیر ہوتا ہے کہ بڑے شیشے لگا کے دیکھا جائے, اب وہ 30,000 انڈے پڑے ہیں, ان میں سے بچے نکل رہے ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے, ہم کون ہیں, ہمارے ذمے کیا ہے. لیکن آسمان پہ بیٹھا ہوا رب وہ اتنی چیونٹیوں کو پیدا کر کے ان کو ان کا علم بھی دے رہا, ان کو خود کفیل بھی بنا رہا. جو پہرے دار ہیں وہ انڈوں سے نکل کر پہرے پہ چلے جاتے ہیں, جو سپاہی ہیں وہ اپنے مورچے سنبھالتے ہیں, جو ملکہ کے نگہبان ہیں وہ ملکہ کے گرد چلے جاتے ہیں, جو بچوں کو پالنے والے ہیں وہ بچوں کے طرف ہو جاتے ہیں, جو غلے کی تلاش میں مقرر ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں. ان کو کوئی نہیں بتاتا تیرے ذمے کام کیا ہے. اس میں صرف میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں, پہرے دار چیونٹی, پہرے دار چیونٹی, اس کا سر قدرتی بڑا ہوتا ہے, اس کو تو نظر نہیں آتا کہ میرا سر بڑا ہے. ہمارا پاس تو شیشہ ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے پاس تو شیشہ کوئی نہیں تو دیکھے میرا سر بڑا ہے, میرے لیے پہرا ہے. عرش پر بیٹھا ہوا رب یہ نظام چلاتا ہے. چیونٹیاں پہرے دار بڑے سر والی ہوتی, جب وہ طاقت پکڑتی ہیں تو سیدھی جا کر دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور اپنے سر یوں پھنسا کے دروازہ بند کر دیتے. باہر سے ہمیں سوراخ نظر آتا ہے, اندر سے وہ بند ہوتا ہے. وہاں پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں, ان کے سر آپس میں جڑے ہوتے ہیں, سوراخ بند ہوتا ہے. اندر سے چیونٹیاں باہر نکلتی ہیں اور وہ سر پیچھے ہٹاتے ہیں, وہ باہر چلی جاتی ہیں. کوئی غلے کی تلاش میں گئی, کوئی نئی جگہ کی تلاش میں گئی, کوئی کسی چیز کی تلاش میں گئی. جب یہ واپس آتی ہیں تو ان کے سر جڑے ہوتے ہیں, دروازہ بند ہوتا ہے. وہ آ کر دستک دیتی ہیں, وہ دستک دیتی ہیں اپنے آگے دو بازوؤں سے, دو ٹانگوں میں ان کی آگے والی ہوتی ہیں, اس سے یوں یوں کرتی ہیں. اسے کیا پتا کہ یہ میری چیونٹی میرے گھر کی ہے یا باہر کی ہے. اگر لودھرا میں 10,00,000 چیونٹیوں کے خاندان اگر آباد ہیں, پر کرو 10 کروڑ خاندان اگر لودھرا میں آباد ہیں, تو ہر چیونٹی ہر خاندان کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز دوسرے سے جدا ہے, ہر ایک کی گھنٹی جدا ہے. ہم اتنی گھنٹیاں نہیں بنا سکتے کہ لودھرا میں ہر گھر کو نئی آواز کی گھنٹی دی جائے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میرے گھر کی اور برابر کے گھر کی گھنٹی ایک جیسی. اب میرے مہمان بہت آتے ہیں, اب گھنٹی ہماری بجے اور چوکی دار ان کا نکلے وہ تو پسند, آگے دیکھو تو میرا مہمان. ایک دن وہ تنگ آ کر کہنے لگا, اب بھائی اپنا گھنٹی بدلو, مہمان تمہارا آتا ہے, بھاگنا ہم کو پڑتا ہے. تو اس کے کہنے پر ہم نے گھنٹی کو پھر بدل دیا. تو ہمارے پاس اتنے مختلف آوازیں نہیں ہیں کہ ہم پورے ایک شہر والوں کو نئے نئے آواز کی گھنٹیاں دے سکیں, اور اللہ کے پاس ان چیونٹیوں کو دینے کے لیے اتنے انداز ہیں کہ دنیا میں جتنی چیونٹیوں کے خاندان, پوری دنیا لے لیں, پوری دنیا میں جتنے چیونٹیوں کے خاندان ہیں ہر ایک کے دستک دینے کی آواز دوسرے سے جدا ہے. ربنا الذی فرعون نے کہا تھا فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ہدایت عطا فرمائے. ہدایت سے مراد یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے. جب یہ آواز پڑتی ہے اس کے سر پر تو کہتے ہیں اپنا آدمی ہے، تو سر پیچھے ہٹا لیتے ہیں چونٹی اندر چلی جاتی. اگر وہ آواز اپنی نہ ہو تو پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آواز خطرے کی ہے یا کوئی بھٹکا ہوا مسافر ہے. اگر وہ خطرے کی ہو تو وہ فوراً سائرن بجاتے ہیں، پیچھے سے فوج جاتی ہے، وہ اگر مورچے سنبھال لیتی ہے. اگر اوپر سے حملہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے حملے کا جواب دیتے ہیں. اگر یہ کمزور پڑنا شروع ہو تو پھر توپ خانے کو بلایا جاتا ہے. توپ خانہ وہ چونٹی ہیں جن کی دم تھوڑی موٹی ہوتی ہے، وہ آتی ہیں اور الٹا لیٹ کر اپنی دم میں سے فائر کرتی ہیں، پچکاریاں پھینکتی ہیں. یہ ان کا توپ خانہ ہے جس کو میرا رب بغیر کسی ملٹری کالج کے ٹریننگ عطا کر. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، میرا رب تو رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا. تو بھائیو انسان خود کفیل نہیں، باقی کائنات خود کفیل ہے. مور کو ناچ کوئی نہیں سکھاتا، ہاں مچھلیوں کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، شیر کو غرانا کوئی نہیں سکھاتا، اور اس کو پنجے مارنا پھاڑنا کوئی نہیں سکھاتا، سانپ کو زہر بنانا کوئی نہیں سکھاتا. یہ صرف اللہ ہے جو اپنی غیبی طاقت اور قدرت سے بحر و بر، زمین و آسمان، ہوا و فضا کی ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کا علم دیتا ہے، انہیں شکل دیتا ہے. کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کے شیشم پہ امرود آ جائے. یہ اس کو ایسی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اپنے پتے نکالے گا، یہ درخت کبھی پڑایا پتا قبول نہ کرے گا، یہ کبھی اپنے پر پھل نہیں لائے گا، امرود پہ خربوزہ نہیں آئے گا، خربوزہ سرخ نہیں ہوگا، خربوزہ کڑوا نہیں ہوگا، اور تربوز وہ ہواؤں میں لٹک کے پیدا نہیں ہوگا، وہ زمین پر بچھا ہوا ہی پیدا ہوگا، کریلے میں مٹھاس پیدا نہ ہوگی. اور اللہ جل جلالہ نے ایسی بے جان چیزوں کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات کو شکلیں دے کر، رنگ دے کر، اور ان کو صفات دے کر، اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر ان سب کو کہا تم انسان کی خدمت کے لیے لگ جاؤ. ہم سب سے زیادہ محتاج، ہمارا کام تب بنے گا کہ ہم کسی غنی سے دوستی لگائیں، کسی ایسے سے دوستی لگائیں جو محتاج نہ ہو. تو ہم بہت محتاج، بہت ضرورت مند، لہذا ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے کی جو خود غنی ہو، جو خود محتاج نہ ہو. اب میں کسی بادشاہ سے دوستی لگاؤں تو مجھ سے بڑا محتاج، میں تو آسانی سے باہر چلا جاتا ہوں، اس کو تو باہر جانے کے لیے پہرے کی ضرورت، میں تو اپنی نیند خود سو جاتا ہوں، اسے سونے کے لیے 100 آدمیوں کے جاگنے کی ضرورت. تو مجھے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو محتاج نہ ہو، جو کمزور نہ ہو، جو غافل نہ ہو، جو جاہل نہ ہو، جو عاجز نہ ہو، اور جو حاضر پاش بھی ہو. لوگ پہروں میں نہیں قتل ہو جاتے، پہلے بےچارے پہرے دار قتل ہوتے ہیں، پھر وہ قتل ہوتے، دیر گنا پہرے دار صاحب قتل ہوتے ہیں. تو بھائیو اس انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری محتاجیوں کے دور کرنے کا سامان اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جو میں نے ساری بات کی اس کو میں نے ایک آیت سے جائیں گا، وہ آیت سنو جو اللہ جو آیت قرآن کی، اس سے میں نے یہ سارا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی، اے پوری دنیا کے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور اللہ محتاجی سے پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے چاہے کو وجود دیتا ہے سب کے بغیر، اور تم اپنے چاہے کو نہیں پیدا کر سکتے اس کی چاہت کے بغیر. ہماری ضرورتیں اللہ سے وابستہ ہیں، اللہ کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جو ہماری بڑی ضرورتیں ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ویسے ہی کوئی نہیں. مثلا اگر سورج نہ نکلے تو ہم تو ٹھنڈ سے مر جائیں، تھوڑی دیر ٹھنڈ ہوتی ہے ہم سارے ٹھٹھرنے لگے. اگر اسی رات کو اللہ قل ارائیتم، ابھی مجھے آیت بھی یاد، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور دن کو آنے نہ دوں تو کوئی سائنسدان ہے جو سورج نکالے گا؟ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو سورج کو لا سکتی؟ کوئی فرشتے، کوئی دنیا کے انسان، کوئی جنات میں طاقت ہے کہ رات کی چادر کو لپیٹ دیں اور دن کی روشنیوں کو مشرق سے بکھیر دیں؟ تو یہاں بالکل عاجز ہیں. اگر یہ رات کھڑی ہو جائے ہم سب کے سب ٹھنڈ سے مر جائیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ دن کو کھڑا کر دیں، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو آنے نہ دوں تو تمہارے رب کے سوا کوئی ہے جو رات کو لائے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گرمی سے مر جائیں، گرمی ختم کر دے گی نہیں. تو جو ہماری بڑی ضرورتیں ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل، نہ ہمارا پیسہ کام آ رہا ہے، نہ عقل کام آ رہی ہے، نہ سائنس کام آ رہی ہے، نہ ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے، نہ طاقت اور حکومت کام آ رہی ہے. اس رات کو کون لے جائے گا اور دن کو کون لائے گا؟ دن کھڑا ہو جائے تو رات کون لے جائے گا؟ پھر دن ایک اندازے سے ہے، بارہ گھنٹے پر رات ختم ہو جاتا، سورج آ جاتا، پھر بارہ گھنٹے پر دن ختم ہو جاتا، رات آ جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسی کو لمبا کر دے، چوبیس گھنٹے کا دن کر دے، چوبیس گھنٹے کی رات کر دے، زمین ابھی ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی، اگر اللہ اس کی رفتار کم کر دے، اس کو پانچ سو کلو میٹر فی گھنٹہ پر فکس کر دے، تو چوبیس گھنٹے کا دن ہو جائے گا، چوبیس گھنٹے کی رات ہوگی، رات کی ٹھنڈک ہمیں برباد کر دے گی، دن کی تپش ہمیں جلا کے راک کر دے گی، اور ہم برباد کے برباد کوئی پلے ہاتھ کوئی چیز پلے نہ پڑے گی. اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کر دے کہ زمین کی رفتار تیز کر دے، ہزار کی بجائے دو ہزار کلو میٹر فی گھنٹہ کر دے، تو پھر چھ گھنٹے کا دن ہو جائے گا، چھ گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ ہم کام کر سکیں گے، نہ آرام کر سکیں گے، نہ کوئی فصل پک سکے گی، نہ کوئی پرورش ہو سکے گی، نہ زندگی کا کوئی نظام بن سکے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہم بالکل بے بخ، پانی کے بغیر زندگی کا وجود کوئی نہیں، بارش کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اگر بارش نہ ہو تو ہم سارے برباد ہو جائیں. انزل من السماء ماء انا سببنا الماء صبا فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میں آسمان سے پانی برساتا ہوں اور پھر فأسكنه في الأرض، میں اسے زمین میں بند کر دیتا ہوں، ٹھہرا دیتا ہوں. وإنا على ذهاب به لقادرون، اور اگر میں چاہوں تو پانی کو زمین میں دھنسا دوں، ختم کر دوں، تو پانی ختم، زندگی ختم. 97% بخارات سمندر پہ اڑتے ہیں اور پوری زمین کے گرد ایک ہالا بنا لیتے ہیں، ایک ہالا بنا لیتے ہیں، اوپر سورج کی تپش پڑتی ہے، ان کو گرم کرتی ہے. جب وہ گرم ہوتے ہوتے ہوتے اتنے گرم ہوتے ہیں کہ اب سورج کی شعائیں اس میں سے گزر کر ہمیں ہلا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب میں چھپا دیتا ہے اور رات کی زلفوں کو بکھیر دیتا ہے. پھر رات جب آتی ہے تو ان کو ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے. جب وہ ٹھنڈا ہونے شروع ہوتے ہیں، ٹھنڈا ہوتے ہوتے ہوتے جب اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ وہ سردی آگے نکل کر اب ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ ادھر سے رات کی چادر کو لپیٹ دیتا ہے اور سورج کی کرن کو وہاں سے نمودار کرتا ہے، اور پھر رات بھاگتی چلی جاتی ہے، دن آتا چلا جاتا ہے. تو ایک پانی کا سیلاب ہے، ایک تو بارش، ایک ویسے پانی کے بخارات کا سیلاب ہے جس نے ساری زمین کو لپیٹا ہوا ہے. اگر یہ بخارات سمندر نہ ہوتے تو ہم سب ختم ہو جاتے، سمندر میٹھے ہوتے تو بھی ہم سب ختم ہو جاتے. میٹھا پانی بدبو چھوڑتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کڑوا پانی بدبو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس میں اندر اتنا زہر ہوتا ہے تو اس کے اندر مادے جتنے گندے پیدا ہوتے ہیں ان کو خود ہی جلا دیتا ہے. پھر اس میں موجیں اٹھتی ہیں زبردست قسم، وہ موجیں جو تھوڑا بہت پیدا ہوتا ہے مادہ اس کو ختم کرتی ہیں، پھر وہ موجیں بلبلے اٹھاتی ہیں، وہ بلبلے ہوا ان کو کھینچتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ، ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن، سولہ ملین ٹن، سولہ ملین ٹن 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. یہ ہم اڑا رہے ہیں. دکاندار کہتے ہیں جی کماتے ہیں تو کھاتے ہیں, ذمہ دار کہتے ہیں حل واتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں, حل نہ چلے تو روٹی کہاں سے کھائیں, ذرا بخارات بنا کے دکھاؤ. اور پھر اگلا بارش روک دے تو ساری زمین بنجر ہو جائے, ویران ہو جائے, کیونکہ دریاؤں کا پانی اور کنووں کا پانی یہ ویسے ختم ہو جائے. اور اگر یہ چلتا بھی رہے اور بارش نہ ہو تو زندگیاں برباد اور صحتیں برباد اور زمین برباد, کیونکہ کچھ نامیاتی مادے ایسے ہیں جن کو ہم زمین کو نہیں پہنچا سکتے نہ دے سکتے ہیں. وہ صرف بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے. سمندر کی اوپر کی سطح جو 1 ملی میٹر کے 10 حصے کیے جائیں تو 1 ملی میٹر بنتا ہے, پھر اس ملی میٹر کے 10 حصے کیے جائیں تو وہ 1/10 ملی میٹر بنتا ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں مائکرو لیئر. اس 1/10 ملی میٹر سے جو ایک سطح بنتی ہے پانی کی, اس سے پانی کے بلبلے بنتے ہیں اور وہ بلبلے بخارات بن کر ہوا میں اڑتے ہیں. تو 1/10 ملی میٹر اس کو مائکرو لیئر کہتے ہیں. اس میں بے شمار جانور ہیں اور بے شمار چھوٹے پودے ہیں جو گلتے ہیں, سڑتے ہیں, مرتے ہیں. تو جب یہ پانی بخارات بن کر اڑتا ہے تو ان کی بہت ساری چیزوں کو لے کر اپنے ساتھ اوپر جاتا ہے. پھر اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے, تو ٹھنڈا کر کے اس کو بادلوں میں بدلتا ہے, پھر بادل بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو برساتا ہے. تو یہ اپنے ساتھ زنک لے جاتے ہیں, کوبالٹ لے جاتے ہیں, اور اپنے ساتھ مرکری لے جاتے ہیں, سیسا لے جاتے ہیں, اور اپنے ساتھ میگنیشیم لے جاتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو میری اور زمین کی ضرورت ہیں, لیکن ہم ان کو مساوی طور پر نہیں دے سکتے. دینا بھی چاہیں تو ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سمندروں سے اس کو اٹھاتا ہے, ہوا میں پھیلاتا ہے, پھر ہوا کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور اس پانی کے قطروں کو اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں جمع کرتا ہے. 1 کالے بادل میں 300,000 ٹن پانی جمع ہوتا ہے. اگر اللہ سارا برسا دے تو سارا پاکستان ایک بادل سے ڈوب جائے گا, بہ جائے گا, کراچی میں جا کر غرق ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ایک اندازے کے ساتھ اس کو برساتا. انا سببنا الماء صبا, تو پھر میں اس کو بڑے انوکھے انداز سے برساتا ہوں. وہ انوکھا انداز کیا ہے؟ بارش کوئی 1200 میٹر کی بلندی سے اترتی ہے. 1200 میٹر کی بلندی سے کسی چیز کو پھینکا جائے جس کا حجم, جس کی موٹائی بارش کے قطرے کے برابر ہو, تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 1200 میٹر کی بلندی سے پانی کے قطرے کے برابر کسی پتھر کو پھینکا جائے یا پانی ہی کو پھینکا جائے اور اللہ تعالیٰ اس میں سے رکاوٹیں ہٹا دے, تو اس کے زمین پر آنے کی رفتار 558 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی. اور گولی کی رفتار کوئی 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. تو تقریباً 1/3 کی رفتار گولی کی وہ چیز 1200 میٹر سے نیچے گرے گی. اگر یہ بارش اسی رفتار سے ہو جس رفتار پر کے تقاضا ہے اس بلندی کا, تو پانی کے قطرے نہیں ہوں گے, وہ گولیاں ہوں گی. گولیاں جو گھر کی چھت میں اڑائیں گی, اور بےچارے گنجے تو پہلی بارش میں جائیں گے, اور بال والوں کے بال بھی 5 منٹ میں اڑ جائیں گے, اور ساری زمین میں کھڈے اور سوراخ, موٹر وے بھی گئے, ہائی وے بھی گئے, اور ہماری سڑکیں تو ویسی بےچاری وہ ناقص میٹیریل کی وجہ سے اور بےمانی کی وجہ سے وہ برباد ہوتی ہیں. ایک بارش ان کو اڑا پڑا کے رکھ دے, بڑے سے بڑا لنٹر میں سوراخ ہو جائیں, اور نہ کوئی گاڑی بچے نہ کوئی انسان بچے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. 1200 میٹر سے لے کر زمین تک اتنی رکاوٹیں کہ وہ قطرہ یوں گرتا ہے یوں ٹکراتا ہے. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. ٹکراتے جب وہ آ کر میرے سر پہ پڑتا ہے یا زمین پر پڑتا ہے, تو اس کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتا ہے. 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کو اللہ ہوا میں جذب کرواتا ہے, رکاوٹیں اتنی کھڑی کرتا ہے کہ ان میں سے وہ ٹکرانے سے وہ اسپیڈ بریکر پر گاڑی آج ہو جاتی ہے. اسپیڈ بریکر پر, اگرچہ ہمارے اسپیڈ بریکر وہ گاڑی بریکر ہوتے ہیں, وہ اسپیڈ بریکر نہیں ہوتے, تو اس پر آ کر گاڑی آہستہ ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ نے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ وہ چیز ٹکراتے جب زمین پر آتی ہے تو اس کی اس پانی کی رفتار, بارش کی رفتار 5-8 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ جاتی ہے. جو اپنے ساتھ بے شمار زرخیزیوں کو لاتا ہے. ایک بارش ہو جائے تو فصل کو کھاد کی ضرورت نہیں ہے. سارے جہان کی دیر ہم گئے کینیا گئے, تو وہاں میں نے سٹا دیکھا, وہ اس کا چھلی کا اتنا بڑا جتنا میرا ہاتھ, جتنا میری کوہنی, اتنا بڑا. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے؟ تو ڈنڈا یہ سٹا ہے. انہوں نے کہا یہاں ساری زراعت بارش پہ ہوتی, کوئی کھالا نہیں، کوئی ڈیم نہیں، کوئی نالی نہیں، کوئی ٹیوبویل نہیں، وہ ہے خط استوا پر. جتنے ملک خط استوا پر ہیں وہاں روز بارش ہوتی، ایک دن گزر جائے تو اگلے دن تو ضرور ہوگی. کئی ایسے ملکوں میں جانا ہوا، بارش صبح بھی شام. رام ٹرینی ڈال گئے، وہ بھی خط استوا پر ہے، تو وہاں گنا دیکھا جو اس سے بھی اوپر جگ گیا ہوا تھا، اور 20-20 سال ایک گنے کی مٹھی چلتی تھی. یہ کیا بلا ہے؟ کب بارش. سارے ٹرینی ڈاڈ میں، سارے سینیا میں کوئی ایک نالا نہیں، ایک کھالا نہیں ہے. اللہ آسمان کے بارش سے ان کی فصلوں کو اگاتا ہے. ان میں ان دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہ طاقت ہے جو غیب سے اللہ زمین کو عطا فرماتا ہے. ہمارے ڈیم بھی ہیں، ہمارے کھال بھی ہیں، ہماری نہریں بھی ہیں، پر جیسے دلوں کو بےمانی کی سنڈی لگی تو فصلوں کو امریکن سنڈی لگی. ہم تو ننگے کے ننگے رہے، بھوکے کے بھوکے رہ گئے. تو میرے بھائیو، انسان، میں یہ کہہ رہا تھا، انسان بڑا محتاج ہے اور اللہ بڑا غنی ہے. اس کے خزانوں کی حد نہیں، اس کی طاقت کی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اس کی کبریائی کی حد نہیں، اس کے جبروت کی حد نہیں، اس کی مخلوق کی حد نہیں، اس کی عطا کی حد نہیں، اس کی پکڑ کی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کی حد نہیں، اس کی طاقت کی حد نہیں، اس کے علم کی حد نہیں، اس کی سخاوت کی حد نہیں، اس کے فرشتوں کی حد نہیں. کسی چیز میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کوئی حد نہیں جس پر ہم لگا سکیں. یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے ختم ہوتا ہے. اپنی تمام صفات میں اللہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو نہ چاہے تو اسے کروا نہیں سکتا. وحدانیت میں بے مثل، کبریائی میں بے مثل، مالک ہونے میں بے مثل، رحیم ہونے میں بے مثل، رحمان ہونے میں بے مثل، قدوس ہونے میں لا انتہا، مہیمن ہونے میں لا انتہا، جبار ہونے میں لا انتہا، مقدر متقدر ہونے میں لا محدود ہے، جبار ہونے میں لا محدود ہے، اور سلام ہونے میں لا محدود ہے، مومن ہونے میں لا محدود ہے، عزیز ہونے میں لا محدود ہے، غفار ہونے میں لا محدود ہے، غفور ہونے میں لا محدود ہے، رافع ہونے میں لا محدود ہے، خاصد ہونے میں لا محدود ہے، معز اور مذل ہے، سمیع و بصیر ہے، حکم و عدل ہے، لطیف و خبیر ہے، حلیم و عظیم ہے، غفور و شکور ہے، علی و کبیر ہے، الحسیب الجلیل ہے، الکریم الرقیب ہے، المجیب الواقع ہے، المجید الباعث ہے، الشہید الحق ہے، الوکیل القوی ہے، المتین الولی ہے، الحمید المعصی ہے، المبد المعید ہے، المحی المميت ہے، الحی القیوم ہے، الواجد الماجد ہے، الواحد الاحد ہے، الصمد القادر ہے، المقتدر المقتدر المقدم ہے، المؤخر ہے، الاول الاخر ہے، الظاہر الباطن ہے، الوالی المتعال ہے، البر التواب ہے، المنتقم العفو ہے، الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، المبسط الجامع ہے، الغنی المغنی ہے، المانع الدار ہے، النافع النور ہے، الهادي البديع ہے، الباقي الوارث ہے، الرشيد الصبور ہے، الحنان المنان ہے، المنتقم ہے، عالم الغيب والشهادة ہے، القدير المتعال ہے، عالم الغيب والشهادة القدير المتعال هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. تو یہ اللہ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے. پھر اللہ اپنی تعریف، دیکھو بھائیو، دو ہستیاں ہیں جن کو اپنی تعریف خود سجتی ہے، باقی جو بھی اپنی تعریف خود کرے گا بڑا ہی بے وقوف ہوگا، بڑا ہی نادان ہے جو اپنے ہی قصیدے پڑھنے شروع کر دیں، بڑا ہی نادان ہے جو اپنے ہی قصیدے پڑھنے شروع کر دیں. ہاں، دنیا میں صرف دو ہیں جن کو اپنی تعریف سجتی ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے. باقی اگر کوئی کہ میں چنی اور چلی ہوں تو بڑا ہی نادان ہے، وہ اپنی اوقات ہی نہیں سمجھا، اپنی حیثیت ہی نہیں سمجھا، تعریف صرف اللہ کی یا اس کے محبوب کی. باقی ہم کیا ہیں؟ مشتقات ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، اللہ کا ہے جو دیا میرے اللہ نے، جو عطا ہوا میرے اللہ نے، جو عزت دی تو میرے اللہ نے، جو زندگی دی تو میرے اللہ نے، رزق دیا تو میرے اللہ نے، مال دیا تو میرے اللہ نے، آج تک زندہ رکھا تو میرے اللہ نے، آنکھوں سے دکھایا تو میرے اللہ نے، کانوں سے سنایا تو میرے اللہ نے، میری زبان بول رہی ہے تو میرا اللہ بلوا رہا ہے۔ ابھی فالج گرا کر دکھا سکتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ دیتا ہے تو اللہ، اور آنکھوں کو ہلاتا ہے تو اللہ، خون کو دوڑاتا ہے تو اللہ، اسے سرخ رنگت دیتا ہے تو اللہ، آنکھوں میں بلب جلاتا ہے تو اللہ، زبان کو گولائی دیتا ہے تو اللہ، دانتوں کو اگاتا ہے اور پیدا کرتا ہے، ان کو سخت بناتا ہے، ان کو کاٹنے کی طاقت دیتا ہے اور اس کو پیسنے کی طاقت دیتا ہے، تو یہ میرا اللہ ہے۔ نیچے دو نالیاں لگائیں گے سانس کے غذا کی، جب میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو میرے رب نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے سانس کی نالی کے اوپر پردہ ڈال دیا، منہ کی نالی کو کھول دیا، لقمہ سیدھا میدے میں گیا۔ اگر اللہ اس فرشتے کو پیچھے ہٹا لے تو کوئی طاقت نہیں میرا سامان ہے، کوئی مکھ نالی کو کھولے اور سانس کی نالی کو بند کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو روٹی کھاتے ہوئے مر گئے، تو لقمہ لقمہ وہ میدے کی نالی میں جانے کے بجائے سانس کی نالی میں جا کے اٹک گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ اس ساری دھرتی پر میرے بھائیوں اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہے، اس کا چاہ ہو جاتا ہے، ہونا چاہے تو کوئی کرواتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جائے، فرعون نے کہا ذبح کیا جائے، 70,000 بچے ذبح ہوئے اور 70,000 معصوم کی گردنیں گھر سے جدا ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا ہلیم دریا میں ڈال، سیل سے ہلیم بے ساحل سے دریا اس سے ساحل تو مارا جائے گا۔ چلا گا ان راج لاتی نہ دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، پرکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا القحا ڈالو، اس کو ڈالنا تھا کہ فإذا هي حية تصحى، وہ پھن پھیلاتا پھنکارتا سام بنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا پہلا تجربہ تھا کہ ڈنڈا کام کی چیز ہے تو بغل میں لیا ہوا تھا، جب سانپ دیکھا تو اب کا تجربہ یہ ہے کہ سانپ کا کاٹا تو مرتا ہے، تو اپنے تجربے پر عمل کیا اور پیٹ پھیر کے بھاگے، ولم یوقف، اور ایسا تیز بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کو خیال تھا اگر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ آیا کیا آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا خود ہاں موسا پکڑو، کہا نہیں میں نہیں پکڑوں، یہ تو مارے گا کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا خود ہاں ولا تخف، پکڑو ڈرو نہیں، کہا نہیں اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو یہ کاٹے گا۔ پھر نے تیسری دفعہ خود فإنک من الآمنین، پکڑو میں ضمانت دے رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا، تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ اب کھڑے ہوئے وارا ایسے پھنکارتا ہوا، اونٹ کے برابر وہ بڑا تھا، اونچائی بھی اونٹ کے برابر ہو گیا تھا اور منہ اتنا کھل گیا تھا کوئی درخت کو منہ مارتا تو درخت کٹ کے یوں چلا جاتا، اور اشدہا اشداسی بڑے ہیں، یہ پورا بکرا کھا جاتے ہیں، اشدہا جو افریقہ کے اشدہا ہیں، پورا بکرا کھا جاتا، بڑے آرام سے کھا جاتا، وہ تو اس سے بڑی بلا بنا تھا۔ ابو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے وہ آ رہا ہے، اللہ کا پکڑو۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا دم سے پکڑو تو کوئی جان بچتی نظر آتی، یعنی منہ سے پکڑنا منہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے منہ ہاتھ پر نا کپڑا لپیٹا ہے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، کہ جو تیرا اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، کپڑا اتارو، یہ کپڑا تجھے بچا لے، یہ تو سارا تجھے نکل جائے۔ ابو صلی اللہ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ ایسے کیا کانپتے انگلیوں کے ساتھ، جو ہی اس کے منہ پر انگلیوں انہوں نے چھوا تو ایک دم اللہ نے ڈنڈا بنا کے واپس کر دیا. سنعيدها سيرتها الاولى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واپس لوٹاؤں گا وہی ڈنڈا ہوگا جو پہلا تھا وہی ڈنڈا ہوگا. یہ اللہ قرآن کے واقعات میں ایک ذہن بنانا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں, نہانے کو جا رہے ہیں, ایک دم ایک شخص سامنے آ جاتا ہے, وہ ڈر جاتی ہیں, گھبرا جاتی ہیں. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اللہ کی پناہ تو کون ہے؟ ان کا انما انا رسول ربک, ڈرو نہیں, میں انسان نہیں مرد نہیں فرشتہ ہوں, انسانی شکل میں آؤں, میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لہب لکی غلاما زکیا, آپ کو اللہ بہت اچھا بچہ دینے والے ہیں. تو اگر ان کا توبہ توبہ انا یکون لی غلام, مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا, بیٹے کے دو راستے ہیں, ایک حلال ایک حرام, تو میری تو شادی نہیں ہوئی, لم یمسسنی بشر تو بچہ کیسے ہوگا, اور میں فاحشہ عورت نہیں ہوں, ولم اک بغیا تو بچہ کیسے ہوگا. قال کذلک قال ربک هو علی هیین, کا کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ہو جائے گا. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا, مریم یہ بات طے ہو چکی, اب وہ آگے بڑھے, وہ پیچھے ہوتے ڈر سے, ڈرو نہیں. تو آگے بڑھ کر ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا, ان کی آستین کو یہاں سے چھوا, آستین کو یہاں سے پکڑا, دیکھیں یہاں سے آستین کو پکڑا اور پھونک ماری, یہاں یہ پھونک ادھر لگی اور ادھر نو مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو گیا. ایک سیکنڈ اور ساتھ ہی درد شروع ہو گیا. فاجا اہل مقاد الى جذع النخلة, بھاگ ہوئی گئی اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی, بچہ پیدا ہو گیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نفسا منسیا, ہے میں مر جاتی, میں اب منہ کیا دکھاؤں گی شہر والوں کو. جبریل پھر آ گیا, کہا جا جا لوگ بات کریں تو کہنا انی نظرت للرحمن صوبا فلن اکلم اليوم انسیا, لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے, میں آج بات نہیں کر سکتی. فاتت به قومها تحملہ, بچہ گود میں آئی, شہر میں مچا شور. یا مریم لقد جئت شيئا فریا, یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء فما کانت امک بغیا, ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا, نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا خاندان ایسا, یہ تم نے کیا کیا. فاشارت الیہ, اور کہا میرا روزہ ہے, بچے سے بات کرو. آگے وہ بولے کیف نکلم من کان بالمهد صبیا, تیری عقل خراب ہے, کبھی بچہ بھی بولا؟ ابھی یہ شور تھا اور یہ اضطراب تھا, یہ حیرت تھا, یہ استعجاب تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اگلی طاقت کو ظاہر فرمایا. معصوم بچہ آنکھیں بند, ابھی پیدا ہوا چند گھنٹے کا بھی نہیں ہے کہ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہوئی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسى ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. اتنی لمبی تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے, لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کتاب والا ہوں, میں نبی ہوں, میں برکت والا ہوں, اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا, زکات کا حکم دیا, ماں کی خدمت کا حکم دیا, مجھے بدبخت نہیں بنایا, مجھے ظالم نہیں بنایا, میں سلامتی والا پیدائش پر, میں سلامتی والا موت پر, میں سلامتی والا اٹھائے جانے کے دن. اتنی بڑی تقریر کی عیسیٰ علیہ السلام نے. ان واقعات سے میرے بھائیو اللہ لودرا والوں کا یہ ذہن بنانا چاہتا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کا کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے, لہذا اے محتاج بندو اس اللہ سے دوستی لگا لو. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے, مالداروں کے پیچھے بھاگ رہے, ایم پی اے کے پیچھے بھاگ رہے, ایس پی کے پیچھے بھاگ رہے, اور صدر اور وزیر کے پیچھے بھاگ رہے. وہ ہمارے جیسے انسان ہیں بھائی ہو, نہ ہمارے نفع کہیں میرے رب کی قسم, نہ نقصان کہیں میرے مولا کی قسم, وہ ہماری طرح کمزور ہیں. ہاں ایک ذات ہے جو نیند سے پاک ہے, جو اونگ سے پاک ہے, جو تھکن سے پاک ہے, جو شراکت سے پاک ہے, جو بیوی سے پاک ہے, جو بچوں سے پاک ہے, جو اولاد سے پاک ہے, جو نسل سے پاک ہے, جو جگہ سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, زمان سے پاک ہے, حالات سے پاک ہے, تغیر سے پاک ہے, تبدل سے پاک ہے, زور سے پاک ہے, عاجزی سے پاک ہے, وسنت سے پاک ہے. وہ اللہ ہے اللہ, وہ اللہ ہے اللہ, جہاں کوئی ذوق نہیں وہ اللہ ہے, جہاں طاقت ہی طاقت ہے وہ اللہ ہے, جہاں علم ہی علم ہے وہ اللہ ہے, جہاں شہنشاہی ہی شہنشاہی ہے وہ اللہ ہے, جہاں بیداری ہی بیداری ہے, جہاں غفلت ہے نہیں بیداری کا آج ہے, تو وہ اللہ ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, اندھیروں میں بھی اجالوں میں بھی, زندوں کو بھی سنبھالے, مردوں کو بھی سنبھالے, پتوں کو بھی دیکھے, گرتے ہوئے بھی دیکھے, کھلتے ہوئے بھی دیکھے, پھلوں کو بھی دیکھے, ہوشوں کو بھی دیکھے, گوشوں کو بھی دیکھے, بیل بھی دیکھے, جڑوں کو بھی دیکھے, سانپ کو بھی دیکھے, پنگوں کو بھی دیکھے, پروانوں کو بھی دیکھے, مچھلیوں کو بھی دیکھے, جنات کو بھی دیکھے, چوپائے کو بھی دیکھے, دوپائے کو بھی دیکھے, رینگنے والوں کو بھی دیکھے, دوڑنے والوں کو بھی دیکھے, چلانے والوں کو بھی دیکھے, بولنے والوں کو بھی سنے, عربی والوں کو بھی سنے, اردو والوں کو بھی سنے, فارسی والوں کو بھی سنے, پنجابی والوں کو بھی سنے, سرائکی والوں کو بھی سنے, سندھی بلوچی مکرانی والوں کو بھی سنے, گلگتی بلتستانی بولنے والوں کو بھی سنے, انگریزی والوں کو بھی سنے, فرانسیسی بولنے والوں کو بھی سنے, افریقہ کے جنگل کی زبانی بولنے والوں کو بھی سنے, جو حقیر مخلوق گدے کے بھی سنے, اور زہریلے مخلوق اشدہا اور سانپ کے بھی سنے, جو شیروں کے بھی سنے اور پتنگوں کے بھی سنے, بلندیوں پہ اڑنے والے عقاب کو بھی دیکھتا ہو اور تہے خاک چلنے والے چوڑے کو بھی دیکھتا ہو, عرش کے تھامنے والے فرشتوں پر بھی نظر برابر ہو, اور زمین کے جہرائیوں میں اور زمین کے کالی تاریکیوں میں چلنے والے چوڑوں پر بھی برابر کی نظر ہو, ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی سنبھالتا ہو, پانی میں چلنے والی مچھلیوں کو بھی سنبھالتا ہو, جنگل کے اندھیروں میں پیدا ہونے والی چیونٹیوں کو بھی نظر رکھتا ہو, اور اونچی سر بفلک چوٹیوں پر دوڑنے والے مار خور پر بھی نظر رکھتا ہو, اور بڑے بڑے ہاتھیوں پر بھی نظر رکھتا ہو, چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں پر بھی نظر رکھتا ہو, کوئل کو نغمہ سکھاتے ہوئے وہ مور کو ناچ سکھانے سے غافل نہ ہوتا ہو, بلبل کو گیت سکھاتے ہوئے وہ پھول کی مہک سے غافل نہ ہوتا ہو, اور آم کے پھل لاتے ہوئے کیکر کے کانٹوں سے غافل نہ ہو, امروز کو سفید کرتے ہوئے وہ مولی کی وہ گاجر کی سرخ رنگت سے غافل نہ ہو, وہ مونگ پھلی کا دانا بناتے ہوئے مونگ پھلی کو پردوں میں لپیٹتے ہوئے وہ کپاس کے کھل جانے سے غافل نہ ہو, اگر کپاس میں مونگ پھلی بنا دے تو ہمارے لیے تو اس کا پیدا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا, اسے پتا ہے مجھے کپاس کو کھلانا ہے, مونگ پھلی کو بند کرنا ہے, اور مجھے مٹی کو پردوں میں لپیٹنا ہے, اگر مٹی کے پردے اٹھ جائیں تو زمیندار کو کچھ نہ ملے, اور اگر کپاس بند ہو جائے پردوں میں تو زمیندار کو کچھ نہ ملے, وہ اللہ ہے جو ایک وقت میں مٹی کو پردوں میں سمے مکی کو پردوں میں لپیٹتا ہے, اس کے اوپر بال اگاتا ہے تاکہ اوپر بیٹھ کر کوئی کوا اندر اپنی چونچ میں لے جائے, کوئی طوطا اپنی چونچ میں لے جائے, کوئی اندر جا کر کھانا لے, اوپر بال اگاتا ہے, اس کے اوپر نر کو پیدا کرتا ہے, بالوں میں مادہ کو پیدا کرتا ہے, اوپر سے نر مادہ پہ گرتا ہے, اندر میں دانے بننے کا نظام چلتا ہے, پھر انہیں اللہ تعالیٰ رس سے بھرتا ہے, پھر انہیں تپش سے پکاتا ہے, پھر اس سے اللہ تعالیٰ لاکھوں قسم کے کروڑوں انسانوں تک اس کا غلہ اور اس کا آٹا اور اس کے نفع پہنچاتا ہے, کپاس کو کھول دیتا ہے, مکی کو بند کر دیتا ہے, یہ وہ اللہ ہے جو کسی کو کھلا رہا, کسی کو بند کر رہا, کسی کو اٹھا رہا, کسی کو گرا رہا, پنکھڑی کو سرخ رنگن دینا, چمبیلی کو سفید رنگ دینا, دونوں کی مہک کو جدا جدا کرنا, کیکر پہ کانٹا اگانا, اور شیشم کو نہ پھل دینا نہ کانٹا دینا, صرف سایہ دے دینا, اور انگوروں کے گچھے بنانا, اور انگوروں کو رنگ دینا, اور اس میں دانے بھرنا, اور اس میں مٹھاس بھرنا, اور کیلے کو حلوہ بنا کر اوپر پردہ لگا کر اسے تہ بتہ لگانا, اور سیب کو سرخ پینٹ دے کر اور پیلا نیلا پینٹ دے کر اسے لٹکا دینا, اور امروز کو سفید رنگ دے کر اس کے بیج کو اکٹھا کر کے اسے لٹکا دینا, اور تہ کے اندر جا کر زمین کے اندر جا کر اس کو گاجر کو اگانا, اور مونی کو اگانا, اور پھول کے اندر گوبھی کو اگانا, اڑتے ہوئے عقاب کو میلوں دور نظر صحیح دکھوانا, اور اندھیرے میں الو کو دکھوانا, گپ اندھیرے میں الو کو دکھوانا, اس ساری کائنات کے نظام کے چلانے میں کہیں بھی خطا نہ کھانا, وہ ذات جس ذات کے یہ کام ہے اس ذات کا نام اللہ ہے, اور وہ عرشوں پر ہے, الرحمن کہاں ہے, العرش استوى, وہ عرشوں پر اتنی دور ہو کر ہمارا کام کیسے بنائے گا, نہیں نہیں نہیں, فوقیت ہو لا تزید ہو بعدا عن خلقه فهو اقرب الیہم من حبل الورید, یہ وہ اللہ ہے جو دور اتنا ہے کہ عرش کے بھی اوپر اور اسی وقت میں قریب اتنا ہے کہ شاہ رج مجھ سے دور ہے, اور میرا اللہ کہہ رہا میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں, شاہ رج دور ہے میں قریب ہوں, بھائیو تبلیغ میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائیو اس اللہ سے یاری لگا لو، اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو. دنیا کے بادشاہ نخرے کرتے ہیں، ان سے دوستی لگاؤ نخرے کرتے ہیں، ان کی جھوٹی کشاندے کرو، ان کی چوکٹ پہ سجدے کرو، ایمان بیچو، ضمیر بیچو، اخلاق بیچو، عزتیں بیچو، پھر جا کر ان سے دوستیاں لگاؤ. اور اللہ غنی ہو کر، اللہ سمد ہو کر، اللہ جبار ہو کر، اللہ مہیمن ہو کر، اللہ متقدر ہو کر، اللہ مالک الملک ہو کر، اللہ شہنشاہ کل کائنات ہو کر، اللہ اول و آخر ہو کر، اللہ ظاہر و باطن ہو کر، اللہ بے نیاز ہو کر بھی سارے نخرے اٹھا کے کہتا ہے میرا بندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے پیار کر، آجا مجھ سے دوستی لگا لے، میں تیری دوستی کا منتظر ہوں، آجا دوستی کر لے. بادشاہوں سے دوستی لگانے جاؤ پہلے تو واسطے تلاش کرو، پہلے تو راستے ڈھونڈو، پہلے واسطے ڈھونڈو، پہلے واسطوں کی منت کرو، پہلے وزیروں کے پاؤں چومو، پہلے ایم پی کے پاؤں چومو، پھر بادشاہوں تک جاؤ. اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے منانے چل پڑے، کبھی زندگی پر سجدہ نہ کیا، کبھی منہ سے میٹھا بول نہ نکلا، کبھی آنکھ حرام کو دیکھ کے نہ جھکی، کبھی منہ میں حلال لقمہ نہ گیا، کبھی کانوں نے قرآن نہ سنا، کبھی پاؤں مسجد کو نہ چل کے دیے، کبھی ہاتھوں سے عدل نہ ہوا، کبھی پیٹ میں صحیح غذا نہ گئی، رواں رواں گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. اس کو خیال آتا ہے اللہ ہی کو منا لوں، اللہ کو منا لوں. وہ اٹھ کے چلتا ہے، گھر سے اٹھتا ہے، لودرا کی مسجد کو چلتا ہے، چلو یار بتھیری گزر گئی، چلو آج رب کو منانے چلیں. تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے کا پہلے اظہار کرتا، ماں ناراض ہو جائے، چار دن معافی نہ مانگو، پھر پانچویں دن معافی مانگنے جاؤ وہ کہتی بدبخت تو پہلے کہاں مر گیا تھا، آج تجھے خیال آیا معافی مانگنے کا، تو نے اسی وقت مجھ سے معافی کیوں نہ مانگی. باپ ناراض ہو جائے وہ تو ویسے ہی اندر نہیں گھسنے دیتا، بھائی ناراض ہو جائے تو وہ دروازے کو ٹونڈیاں لگا لیتا ہے. اور اللہ ناراض، اس نے دیکھا، اس نے سارے گناہوں کو دیکھا، اور پھر یہ جا رہا ہے راضی کرنے، راضی کرنے جا رہا ہے. تو بجائے اس کے اللہ نخرے کرتا، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ دان ڈپٹ کرتا، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کہتا تو آ تو صحیح، میں تیری پہلے اچھی طرح خبر لوں گا، پھر تجھے معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے فَلَقَّيْتُهُ مِنْ بَعِيدٍ، میں آگے بڑھ کر اس کے راستے میں اتر آتا ہوں اس کا استقبال کرنے کے، عرشوں سے لودرا آ جاتا ہوں، عرشوں سے لودرا آ جاتا ہوں، عرشوں سے فرش پر آ جاتا ہوں، اور اپنے بندے اور بندی کا استقبال کرتا ہوں. آ جا میں تو تیرے لیے، میں تو تیرے لیے باہیں پھیلائے مدتوں سے تھا، میرے در کو کھولے ہوئے تھے، تو ہی نہیں آیا تھا، تو نے مجھے نہیں پکارا تھا، تو نے غیروں سے ہی شناسائی کی. ارے میں تیرا رب ہوں، تیرا محبوب ہوں، تیرا مالک. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک دور اس امت پر گزرا ہے کس کا بچہ بچہ بھی اپنے اللہ کو جانتا تھا، اس کی بچی بچی کو اپنے اللہ کا تعلق تھا. آج سے 60 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، وہ کیسا مہربان ہے. تو میرے بھائیو تبلیغ کی یہ محنت ہو رہی ہے کہ اللہ سے جی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، سارے مسئلے وہاں سے حل ہوتے ہیں، سارے مسئلے اوپر سے حل ہوتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا دھوکا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. نہیں، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. اللہ مل گیا ہمیں سب کچھ مل گیا، ہمیں اللہ نہ ملا ہمیں کچھ بھی نہ ملا. مالا الہ الا اللہ نے یہ اقرار ہے، یہ اعتراف ہے کہ علم تیرے غلام، تیری مان کے چلیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے. یہ بھائیو تبلیغ میں پہلی محنت ہو رہی، جو کہتے ہیں نکلو بستر اٹھاؤ نکلو، بس کیوں نکلیں، کہاں جائیں؟ آؤ بھائی اللہ کو منائیں، اللہ سے جی لگائیں، اللہ سے تعلق بنائیں. دل کی دنیا میں کبھی جھانک کے دیکھا ہے؟ کبھی اندر جھانک کے دیکھا ہے؟ کبھی اللہ کی محبت نے جوش مارا ہو، کبھی اللہ کی محبت میں آنسو بہے ہو، کبھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی لذت محسوس ہوئی ہو، کبھی نظریں جھکانے کی، دیکھو نا میں یوں کہا کرتا ہوں ہمیشہ نظریں اٹھانے کی لذتیں اٹھاتے رہے. ارے کبھی نظریں جھکانے کی لذت بھی تو چکھ دیکھو. اللہ کی قسم جس دن نظر جھکانے کی لذت نصیب ہو گئی تو نظریں اٹھانا بھول جاؤ گے، اور یہ فاحشہ عورتوں کے گانے سننے کی لذت اٹھاتے ہو، کبھی قرآن سننے کی لذت اٹھاؤ، میرے رب کی قسم جس دن قرآن کی لذت مل گئی تو تمہیں یہ گانے زہر نظر آئیں گے، یہ تمہیں گدے کی آوازیں نظر آئیں گی، یہ سارے گانے والے اور یہ سارے ڈھول تماشے، یہ آپ کو گدے کی آوازیں نظر آئیں گی۔ کاش، اور میرے بھائیوں میں قسم کھاتا ہوں سرب کو گواہ بنا کر، دنیا میں کوئی نغمہ نہیں جو دل کے تار کو چھیڑ سکے، اللہ کی قسم کوئی ایسا مضراب ہے نہیں کائنات میں جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے، صرف لا الہ الا اللہ کا نغمہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور انسان کا رواں رواں رواں رواں وہ رقص پہ مجبور ہو جاتا ہے اور انسان چھلک پڑتا ہے، پیمانے چھلک جاتے ہیں جب دل کے تاروں پر لا الہ الا اللہ کا مضراب آ کے لگتا ہے۔ دنیا کی کوئی مورت، کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی باغ، کوئی مرغزار، کوئی وادی، کوئی گھاٹی، کوئی چوٹی، کوئی شکل، کوئی گانا، کوئی محفل، کوئی موسیقی، کوئی حکومت، کوئی تخت، کوئی تاج، کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی چیز نہیں جو دل کی دنیا میں داخل ہو سکے، جھانک بھی نہیں سکتی، داخل ہونا تو بڑی بات ہے، دل میں صرف اللہ آتا ہے۔ اللہ کو لے لو، اللہ کی قسم سارے کام بن جائیں گے۔ اللہ کو لینے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج میں نے کل بھی بتایا تھا، میں روز ایک ہی بیان کرتا ہوں، کوئی واقعات آگے پیچھے، الفاظ آگے پیچھے، باتیں کیے بھائیوں، مدت ہوئی اللہ سے بھٹتے ہوئے، مدت ہوئی دنیا کی وادیوں میں، چل چل کے زخمی ہو گئے، دامن تار تار، پاؤں آبلا پا، اور کچھ تو بھائیو کچھ تو علاج کا بھی سوچا ہوتا، اپنے دل کی دنیا کو آباد کر لو اللہ سے، اور یہ دل کی دنیا آباد ہوتی ہے جب اللہ اپنا تعلق دیتا ہے، اور اللہ اپنا تعلق جب دیتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اتنے محمدی بن جاؤ جتنے یہ پولیس والے نظر آ رہے ہیں، یہ وردی سے نظر آ رہے ہیں پولیس والے، اتنے محمدی بن جاؤ کہ چلتے ہوئے نظر آؤ کہ محمدی جا رہا ہے، اور یہاں تو الٹا کام ہو گیا، اگر یہ پولیس والے ہندوستانی سپاہی کی وردی پہن کے آ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوگا، سپاہی تو بےچارا بہت چھوٹا سا افسر ہے، آئی جی جرنیل لیفٹیننٹ جنرل پاکستان فوج کا، وہ کتنے سال کے بعد جرنیل بنتا ہے، 27 برس کے بعد جب، تو 27 سے 30 برس اس کو لگ جاتا، وہ جرنیل بنا، اگلے دن جی ایچ کیو پنڈی میں ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے دفتر میں بیٹھ گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا، یہ اب کہہ سکتا ہے کہ دل ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی کیا بات ہے، اور یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دکھائے رہے ہیں، آگے یوں کہے اور جو میری وردی کو کیوں دیکھتے ہو، میرا اندر دیکھو، میرا اندر بالکل ٹھیک، میں پکا پاکستانی، سچا مسلمان، حکومت پاکستان کا وفادار، میں نے محنت کی تو آپ نے مجھے جرنیل بنایا، تو میری وردی کی کیا بات ہے، چاہے ہندوستان کی پہن لو اور چاہے پاکستان کی پہن لو اور چاہے تم بنگلہ دیش کی پہن لو اور چاہے تم ترکستان کی پہن لو، جیسی مرضی تم وردی پہن لو، وردی سے کیا ہوتا ہے، کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کم سے کم غداری کا مقدمہ چلے گا، غداری کا کم سے کم، ارے ظالم ہم نے تجھے جرنیل بنایا اور تو دشمن کے روپ میں آیا، تو قیامت کے دن بھی غداری کا کیس نہ چل جائے، ارے ظالم میں نے تجھے مسلمان بنایا تو میرے دشمن کے روپ میں آیا، اور تو غلام رسول بن کے کیوں نہ آیا، تو غلام مصطفیٰ بن کے کیوں نہ آیا، کیا میرا نبی نمونہ نہیں چھوڑ گیا تھا، کیا میرا نبی اپنی زندگی نہیں چھوڑ گیا تھا، ٹھیک ہے پہلے نبیوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں پر میرے نبی کی زندگی تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو پردہ پوش ہوا، وہ تو ساری زندگی چھوڑ کے گیا ہے، ساری قیامت تک کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو قرآن و حدیث کو بدل سکے، زندگی تو زندگی ہے، آپ کا تو نسب قیامت آدم علیہ السلام تک کا زندہ سلامت موجود محفوظ محفوظ، کسی نے بھی ہمیں اپنا نسب یاد نہیں، ہم نے اوروں کو کیا بتانے، ہمیں اپنے دو تین پشتوں کے نام یاد ہیں، ہمیں اوروں کا ہمیں کیا خبر، دنیا میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی جس کا نسب اس کے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک زندہ سلامت موجود، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یتیم پیدا ہوئے، فقر کی زندگی گزاری، مسکنت کی موت پائی، ولد یتیما عاش فقیرا ومات مسکینا، یتیم بن کر، مسکین بن کر، فقیر بن کر زندگی گزاری، پر دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس کی زندگی ایسے محفوظ ہو، موجود ہو، اور اس کے اوپر اللہ کا پہرا ہو، آپ کا دنیا میں آنا بھی ایک نرالا انداز تھا اور دنیا میں رہنا بھی ایک عجیب انداز تھا، دنیا سے جانا بھی ایک عجیب انداز تھا، آنا بھی عجیب، رہنا بھی عجیب، جانا بھی عجیب، ہر چیز بھی جدا. کسی نبی کسی بڑے بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن مغر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن حميصة، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابي، بن عوام، بن ناشد، بن حزاء، بن بلداس، بن يد الله، بن طابخ، بن جاحم، بن ناخش، بن ماخي، بن عيسي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سمبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيضي، بن زيشان، بن عيسى، بن أقناد، بن إيهام، بن مقصر، بن ناقص، بن زارع، بن سمي، بن مزي، بن عوض، بن عرام، بن قيدار، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعور، بن فائش، بن عابر، بن أرفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامك، بن متوشاله، بن إدريس، بن يارو، بن ملها الإيل، بن قينان، بن آنوش، بن شيف، وبن آدم عليه السلام. جن کا نبی ایسا کامل ہو وہ کہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دل ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے. تو کوئی ان پولیس والوں سے ہندوستانی فوجی کی وردی، پولیس والے کی وردی پہن کر لوڈرا کے تھانے میں ڈیوٹی لے، ان بیچارے غریبوں کے خلاف غداری کا کیس درج ہو جائے گا. ڈرو میرے بھائیو اس دن سے کہ قیامت کے دن ہمارے خلاف حضور کی غداری کا کیس نہ درج ہو جائے. اس دن تو وکیل کوئی نہیں ہوگا جو چھوڑا سکے، اور جس کی شفاعت سے چھوٹنا ہے اسی کے خلاف تو اسی کے تو غداری کا کیس بنا پڑا ہے ہمارے خلاف، تو شفاعت کیسے کرے گا؟ وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا نبی قیامت کے دن کہے گا، یا اللہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی بناؤ. آپ کی زندگی روشن روشن کتاب کی طرح موجود ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے، کہیں کوئی کسی جگہ بھی خفا نہیں. میں نے کل تو بتایا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ غم کیسے، غم کی حالت میں داڑھی پکڑتے یوں بیٹھ کر، یہ آپ کے غم کی حالت تھی، آپ کا بول کھلا ہوتا تھا اور آپ کے بول میں تیزی نہیں ہوتی تھی، تیز رفتاری سے نہیں بولتے، آپ کے بول میں مٹھاس ہوتی تھی، آپ اپنے دوران تقریر آپ ایسے مکے نہیں لہراتے تھے، آپ چینی نہیں چڑھاتے تھے، اتنے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے، ہاتھوں کو یوں حرکت دیتے تھے، یہ آپ کی اضطراری، یہ آپ کی غیر اختیاری حرکت ہوتی تھی. دائیں طرف سے کوئی بلاتا تو گردن موڑ کے نہیں کہتے تھے بولو کیا بات، بلکہ پورا اس کے طرف مڑ کے کہتے تھے بولو کیا بات. کوئی بائیں طرف سے بلاتا تو یوں نہیں کہتے تھے ہاں کیا کہتے ہو، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کر کہتے تھے بولو بھائی کیا کہتے. غریب سے غریب آدمی آپ کی روٹی کی دعوت کرتا تو آپ اس کی دعوت قبول فرما کے چلے جاتے تھے. غریب سے غریب آدمی اور آپ کا یا رسول اللہ میرے گھر کھانا کھائیں تو آپ اس کے گھر کھانا کھانے چلے جاتے. لو دعوت الى قران عند عجبت. آہا، کہ مجھے کوئی فاقا سے فاقا مست آدمی دی دعوت دے گا کھانا کھانے کی، میں اس کی قبول کروں گا. آپ کرتا پہنتے تھے جو تخنوں جو گھٹنوں سے نیچے ہوتا، کبھی زندگی بھر آپ کے تخنے چھپے نہیں رہے، زندگی بھر آپ نے شلوار پہنی ہے لیکن ساری زندگی آپ نے تہمت باندھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے تخنے چھپے ہوئے ہوں، ہمیشہ آپ کا تہمت جہاں تک ہوتا تھا آدھی کنڈلی تک. ہمیں ارشاد فرمایا اگر تمہیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک رکھو تو پھر یہاں تک رکھ لینا، اس سے نیچے اگر کرو گے تو یہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ ما اسفل الکعبین فی النار، اور ہمارے نبی نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ انہیں دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ ابو ذر بولے خوابو و خسرو، ابو ذر رضی اللہ عنہ خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، ابو ذر بولے یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا المنان، المنان احسان کر کے جتلانے والا، تمہیں احسان کر کے جتلانے والا۔ دوسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچنے والا، جاؤ لودرا کے بازار اور منڈیاں دیکھو، ہر دکاندار جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ رہا ہے۔ کوئی ہوگا جو اس سے بچتا ہوگا، اور دیکھو 99.99% قسمیں اٹھا رہے ہیں، چار پیسے کے لیے قسم جھوٹی، اور تین بڑے خوفناک عذابوں کے نیچے آ رہے ہیں۔ اور پھر تیسرا کون ہے؟ ویل مسبل ازارا ہو، آپ نے فرمایا اپنی چادر تہمت شلوار کو گھٹنوں تخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، یہ بھی دردناک عذاب کا شکار ہو جائے۔ ہمارا نبی تہمت باندھتے کرتا گھٹنوں سے نیچے، تہمت آگے سے جھکو کر پیچھے سے اٹھو کر، ہمارے پنجابی الٹا کرتے ہیں، پیچھے ان کا پچھو کر دیں گے آگے کھلا ہوں گا۔ زیادہ بڑا آدمی وہ ہے جس کا تہمت زیادہ زمین پہ چل رہا، ایسے بدھو ہیں اور پیشاب بھی لگ رہا، پہانا بھی لگ رہا، پوسی بھی لگ رہی، لیج بھی لگ رہی، اور تمہیں کس نے کہا کہ وہ چیز بڑائی کی؟ در کوئے لیلا زاہدہ رخت ویل، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، کبھی تو پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہوگا، ویسے اس کو چنتا ہوں۔ دیکھیں گے سب کی شلواریں کخنوں کے نیچے، جوتوں کے اندر شلواریں پھنسی ہوئی، مظلوم تو لباس ہی ایسا ہے کہ اسے تو جانے ہی نیچے ہے۔ میں پچھلی دفعہ عمرے پہ گیا تو واپس آئے تو سعودی ایئر لائن میں ہمارے بہت سے تبلیغ والے دوست ہیں، ان کو وردی میں پتلون پہننا پڑتی ہے، تو مجھے نوجوان ایئرپورٹ پر اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا، وہ بیوی کی لایا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی پتلون کو دیکھا جو ٹخنوں کے اوپر، میں دیکھ کے حیران ہوں، اس کی پتلون ہی ٹخنوں کے اوپر تک چلی ہوئی، مجبوری ہے وردی پہننی ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کو زندہ کر کے دکھایا۔ تو وہ تخنے ننگے نہ کر سکے حضور کی محبت میں، وہ باقی دعوے کیسے کرتے ہیں ہم عاشق رسول، اور اللہ سے کیسے کوئی جڑ سکتا ہے جب تک اللہ کے محبوب کی نکل نہ اتارے۔ اور اس کی دیکھو انسانات آدمی کو جھکا دیتے ہیں، انسانات کے آگے تو آگے تو جانور جھک جاتے، کتے جھک جاتے، گھوڑے جھک جاتے، گدے جیسے بے وقوف جانور بھی اپنے بالک کے سامنے سر جھکائے، اس کو پتا ہے یہ میرا مالک ہے، مجھے چارا کھلاتا ہے، مجھے بند کھلاتا ہے، اس کی نوکری کرتا ہے، گھوڑا کیا جانور ہے۔ تو اللہ کے بعد اگر کسی کا انسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں رکھا، ہمیں راحتوں کے لیے، ہماری راحتوں کے لیے دعائیں دی، اپنی اولاد کو تکلیفوں میں رکھا اور ہمارے لیے راحتوں کی دعائیں دی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی اولاد کے لیے مشقت مانگی اس کے بعد ہمارے نبی، اپنی امت کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ میں انہم جا ان کا اشرا ہوں، یا اللہ یہ بھوک ہے ان کو کھانا کھلا، انہم آواز ان پخت ہوں، یا اللہ یہ ننگے ان کو کپڑے پہنا، اپنی امت کے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میری امت کا ملک پھیلے گا ایران تک، روم تک، اور یمن تک، اور خزانے اخرت کے مدینے میں آئیں گے۔ اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم جعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے، ساری امت کی روزی زیادہ کر دے، میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دے۔ کوئی قیامت کا دن یہ تانا نہ دے سکے کہ یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا دے، ہمیں مصیبتوں میں ڈال دے، نہیں پہلے مصیبتیں ہمارے رسول کے گھر میں آئیں گی پھر باہر جائیں گی۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم پر کوئی مشقت آئے، تم پر کوئی غم اور صدمہ آئے، میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھروں کی پیشکش کر رہا ہو اور کہیں نہیں میں جھونپڑے میں رہوں گا, جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے لباسوں کی پیشکش کر رہا ہو کہیں نہیں میں پیغام لگے کپڑے پہنوں گا, جس کو اللہ جنت کے کھانوں کی پیشکش کر رہا ہو کہیں نہیں میں تین تین دن بھوکا رہوں گا, صبح کھاؤں گا شام نہیں کھاؤں گا, شام کھاؤں گا صبح نہیں کھاؤں گا. جس کے لیے فرشتوں کا پیارا اترنے کو تیار ہو وہ کافروں سے تیر دکھا رہا ہو, پتھر دکھا رہا ہو, دانت بھی ٹوٹ رہے ہوں, خون بھی جا رہا ہو, جو ہوشوں سے گر بھی رہے ہوں, سر سے بھی خون جا رہا ہو. یہ اتنے بڑے احسانات ہم پتا کر رہے ہیں کہ ہم ان احسانات کا ہماری دکھ بھی ہو جائے تو ہم ان کے احسانات کا بدل نہیں اٹھا سکتے. ارے فاطمہ آئی جنت کی عورتوں کے سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں اور علی اسد اللہ کی دینی کتنی نسبت ہے اور گھر میں سارا حضرت علی نے کہا فاطمہ اب تو بھوک نہیں بن جائے نکل, حضور کے پاس کچھ بکری آئی ہے جہاں کچھ بکریاں لے کے آؤ. زندگی میں صرف ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر باپ کی خدمت میں گئی, دروازے پہ دستک دی تو آپ نے دستک سے پہچانا یہ تو فاطمہ ہے, تو آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے جو پہلے ایک وقت میں کبھی نہیں آئی, آج کیسے آئی؟ انہوں نے احمد سے سوالا دروازہ کھولو, انہوں نے دروازہ کھولا, آپ کے دائرے میں تیار رسول اللہ فرشتے کو ذکر کر کے پیٹ بھرتے ہیں, ہم کس چیز پر پیٹ بھریں, ہمارے گھر میں فاتح نے بدحال کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے آج ایک مہینہ ہو چکا تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں چلا. میرے گھر میں تین دن کا فاقا, تیرے باپ کے گھر میں تیس دن کا فاقا, کچھ نہیں پکا, مہینہ ہو چکا کچھ نہیں پکا. اگر تو چاہے تو میں تمہیں پانچ بکریاں دے دیتا ہوں, اور اگر تو چاہے تو میں تمہیں پانچ دعائیں دے دیتا ہوں جو مجھے ابھی جبریل نے بتائیں. پر اتنی بڑی آزمائش دے اور خراب نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف جو اس نے مجھے تکلیف ہے. اور جب آپ سفر میں جاتے ہیں اپنی بیویوں سے ملتے سب جاتے ہیں حضرت فاطمہ سے ملتے اور پھر سفر پہ جاتے, جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. اتنا پیار چاروں بیٹیوں نے سب سے محبوب بیٹی, تو محبوب بیٹی کے یہاں سے پیار ان کو پہلا دیتے ہیں اور بجائے ان کو بکریاں دینے کے ان کو کہہ رہے ہیں تو بتاتے میں پانچ بکریاں دوں کہ پانچ دعائیں دوں, تو دونوں دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ نہیں سر, امت کو سبق کہاں سے آتا؟ عمر کو سبق کون سکھاتا ہے؟ دیکھو ناپ کرنا کنگا کرنا, دس کے میٹر بنا کر بیٹھ جانا, کچے رنگ کو پکا بنا کر بیچنا, کھوٹ ملاوٹ سے پیسہ نہ بڑھانا, میں نے اپنی نسل کو چھلیے چلا دی, تم حرام بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو سمجھ گئی نبوت کا منشا, سمجھ گئی کہا بجن یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ پانچ بکری چھوڑ دیں, آپ مجھے پانچ بہن سکھا. خوش ہو گئے میری بیٹی پاس ہوتا تو کہا گیا اول الاولین یا آخر الاخرین یا غلقول المتین یا راہل المساکین یا ارحم الراحمین. یہ بکری ہوتا ہے رسی خالی ہاتھ واپس آ گئی. اگر تم نے پوچھا کچھ لائی تو بھی کہنے لگی رات کو جب دنیا وجہ سے بل آخرا میں دنیا لینے گئی تھی تو آخرت لے کے آ گئے. پھر میں نے فرمایا کہ ایا نے تہارا پھر آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. تو اس کے احسانات کو دیکھو میرے بھائی, تو اس کا مقام دیکھو. اللہ نے کسی نبی کو کسی بھی نبی جس نبی کو اللہ نے قرآن میں بات لیا اس کا نام لیا, یا آدم نام سے پکارا, یا داؤد نام سے پکارا, یا یحییٰ نام سے, یا زکریا نام لیا, یا ابراہیم نام لیا, یا نوح نام لیا ہے, یا موسیٰ نام لیا ہے, یا داؤد نام لیا ہے, یا عیسیٰ ابن مریم نام سے پکارا. لیکن جب اپنے نبی سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. ہمارا اور عربی زبان کا محاورہ اس میں ایک ہے, ہم بھی کسی معزز آدمی کو نام سے نہیں پکارتے, پہلے کوئی نقل دے دیتے ہیں شیخ صاحب, حاجی صاحب, چودھری صاحب, وکیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, نیگل صاحب, ریٹائر ہوگا بیچارا پھر بھی جنرل صاحب, اور کوئی نہ ملے تو ہر کر کے آ جائے حاجی صاحب, حاجی صاحب. جس کو عزت دی جاتی ہے اس کو نقب سے پکارا جاتا ہے. یہ اردو عربی فارسی کا ایک ہی محاورہ ہے, اور جس کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے اس کو نام سے پکارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اور نبی سے بات کی تو نام لیا, جب اپنے نبی سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا بلکہ ہر جگہ لقب کو استعمال کر کے فرمایا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایوہ المدثر ان ناموں سے پکارا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا, ہمارے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے, انا محمد یا احمد یا الماحی یا الحاشر یا العاقب یا الفاتح یا الخاتم یا القاسم یا طه یا یاسین, کہ میرے اللہ میرے 10 نام رکھے. تو یہ سب ایک حدیث میں آ گیا بلال نبی اصفہانی میں یہ روایت ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا محمد اور احمد اور رشید اور نذیر اور ہادی اور سراج منیر اور رحمت للعالمین صاحب مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر مزمل مدثر صاحب. یہ سارے قرآن میں آپ کے نام دیے ہیں. تو ایک ذات کے اتنے نام, یہ ایسے ہیں جس سے ماں اپنے بچے کو کبھی نام سے پکارتی ہے اور کبھی اس کو لقب دیتی. میرا چاند, میرا تارا, میرا جگر, میری ٹھنڈک, میرا بول, میری بردو, میرا پیڑا, یہ کبھی تم سے محبت زیادہ ہے اور الفاظ چھوڑے ہیں. خالی جلال جلال کہنے سے محبت پوری نہیں ہوئے. تو لالا وہ کبھی بیچارا چاند بنتا ہے, کبھی تارا بنتا ہے, کبھی بردو بنتا ہے, کبھی پیڑا بنتا ہے. ایسی جیسا آدمی کو غصہ کر جائے تو ایک گاڑی سے گزارا نہیں ہوتا, تو ادھر بھی پوری طرف نہیں پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ ایک نام سے اس میں وہ پوری آزاد نہیں ہو رہی. تو کہا تو میرا محمد, تو احمد, تو محی, تو حاصل, تو حاصل, تو فاتح, تو خاتم, تو ابو القاسم, تو طہٰ, تو یاسین, تو مزمل, تو مدثر, تو مبشر, تو نذیر, تو داعی الی اللہ, تو سراج منیر, تو رسول, تو نبی, اور تو احمد للعالمین, اور تو صاحب, اور تو مقصد حسین والا. کیا کیا سوا 500 نام ہیں, سوا 500 نام. ہمارے نبی کو سوا 500 نام, پھر اس بار میں دیکھا سوا 500 نام. تو جس کو اللہ اپنے ہو سا مقام بخشے ہم اس کو روز کے رکھ دیں, تم نے بھی کوئی غلط نہیں کرو تو سوا دینا کرو تو گنا کرو گی. مفتی سارے پاکستان میں ہر آدمی مفتی ہے, ہر آدمی ڈاکٹر ہے. کسی بھی کہہ دو بیماری کا ہے, ہر دور رہو. کوئی دین کی بات کرو فوراً مسئلہ بتائیں گے, فوراً فتوا. میں امام شافعی فرمایا کرتے تھے, جب کسی عالم سے میرا مناظرہ ہوا تو میں غالب آیا, اور جب کسی ان پڑھ سے میرا مناظرہ ہوا تو وہ میرے اوپر غالب آیا. کچھ منانا نہیں کوئی نہیں. ہمارے دین سے نادانی نے ہمیں ہلاک کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو سیکھنا, اتنی محبت کو کریں کہ ہماری ہر چیز ان کے سانچے میں ہو, دکاندار کا تراجو ایسا چل رہا ہو تو ہمارے بارے غلط کرتا ہے, آئیے تو جھٹکا دے دے رہا ہو. نقالت کہتے تھے, خالد کی 400, نقالت کی 200 گرم. دکان چوٹ کر کے بیٹے کو بٹھایا, واپس آئے ایک آدمی باہر نکل رہا کھان لے کر نقالت ریشمی. کبھی کتنے نے لیا ہے؟ اس نے کہا 400 میں. ان کی دکان سے گیا تھا, ان کو تو سمجھ جائے گا 200 کی 400 میں. تو کہنے لگے بھائی آپ نے مہنگا خریدا ہے. میں کہنے نہیں سکتا ہے, میرے گاؤں میں 500 کا بکے گا, یہ 100 روپئے مجھے نفع ہے 100 گرام. کہتے ہیں اس سے تم تو اس سے 300 نفع کما سکتے ہو. کرو کیسے میرے پاس آؤ. اس کو واپس لیا, اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے کیوں بھائی یہ تم نے جان بوجھ کے 400 روپیہ گرام مانگے تھے, بھول گیا تھا. بیٹا نے کہا میں نے مانگے اس نے دے دیے, تو پھر آج کا تم کہا ہوتا ہے واہ پترا واہ, تو کا چوروں میں کاٹ رہے گا 100 روپئے انعام ہے, کل یہ ہوں گئی. اگر آج کا دکان میرے تو یہی کہتا ہے واہ واہ پترا, تو چوروں میں کاٹ رہے ہیں, ارے 100 روپئے انعام ہے بھائی, کل یہ چھڑی ہے نہیں رکھی ہاتھ سے. انہوں نے کیا کہا کہ شرم نہ آئی مسلمان کو لوٹتے ہوئے, تو یہ 200 میں بھی تو اللہ نے نفع دیا ہوا ہے, تو 400 روپئے مانگے, تو کچھ دلے سے نکال کے 200 واپس کیے. یہ غلام محمد کی تجارت ہے. ایسے تاجر نوجوان میں زندہ ہو جائیں اور ایسے تاجر پاکستان میں زندہ ہو جائیں تو ہر تجارت سے اسلام پھیل جائے. امام حسن کے بارے میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا, حسن آپ کا کیسا بیٹا ہے؟ تو ارشاد فرمایا, جب میں رات میں چلتا ہوں تو میرے آگے چلتا ہے, جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے. کیا مطلب؟ رات میں آگے چلتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا تو پہلا وار مجھ پر آئے, میرے پاس دینا آئے, اور دن میں میرے پیچھے چلتا ہے کہ دن میں تو میں خود آگے دیکھ رہا ہوں, کوئی آئے گا دشمن تو میں خود مر سکتا ہوں. ممکن ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے, تو پیچھے سے کوئی وار ہو تو وہ اسی پر آئے, میرے اوپر نہ آئے. اور جب کھانے کے میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں روٹی کی طرف یا سالن کی طرف تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بیٹی میرے باپ کو پسند آئے تو میرا اس پہ ہاتھ نہ لگ جائے. تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں رہتا ہے یہ ہاتھ نہیں بڑھا تھا. جس کمرے میں بیٹھا ہوں اس کی چھت نہیں چلتا یہیں باپ سے اوپر نہ ہو جاؤں. اگر اولادیں ایسی ہو جائیں تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے. اور تو اولادیں ماں پہ تو میرے ایسے بایا تھی تو میرے ایسے پیتا تھی بیٹا باپ سے کرے تو میرے ایسے پیتا تھی. حضرت محمد صلی اللہ تبارک مطالعہ علیہ وسلم والی مبارک اور پاکیزہ زندگی اس کو اپنانا یہ تبلیغ کا کام ہے. صرف مسجد سے متعلق نہیں, یہ سرکار مسجد بھی ابھر چکی ہے, مسجدیں بھی ویران ہو گئی ہیں, وہ بھی بھرنی ہے, کوئی بھی نمازی نہ رہے, راتوں کے رونے والے چلے گئے, راتوں کے ناچنے والے اور ناچ دیکھنے والوں سے سارا پاکستان بڑا پڑا ہے. ارے بھائی اور راتوں کے رونے والے پیدا کرنے ہیں. امام جان اللہ الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لاکھ روتے تھے تو تہجد میں جب مسلے پہ کھڑے ہوتے بڑے خوبصورت مناجات پڑھتے تھے تو کہ اللہم غارت النجوم وهذا العيون وانت حي قيوم ونام ملوك الدنيا وقامت ذراتهم واغلقت ابوابهم وانت حي قيوم لا تاخذ كثرة ولا نوم فعز بابك مفتوحا للسائلين فعبدك ببابك وكتب في مسلسل ذاته يا الله تعالى بي سوداء الله بي سوداء اور دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے, ان کے دروازوں کے پہرے لگ گئے, دروازوں کے تفل لگ گئے, سارے دار تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. آج اب اس وقت ان تک کوئی رسائی نہیں. اے میرے مولا تو زندہ تو پائے نہ سوئے نہ اونگے, تیرا در دن میں بھی کھلا, تیرا در رات کو بھی کھلا, تو تیرا ایک فقیر تیرے در پر آیا ہے. ان کو جنت کی وراثت دی گئی اور دنیا نے خوشخبری دو تین دن وہ فقیر بن کے رو رہے اور ہم سمجھ گئی اسے بھی گئی. اور پھر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میرے بھائیوں اللہ کو منانے کے لیے تو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. اگر یہی بات ہو تو پھر تو اتنے زیادہ اور حسین کا فرق مٹ جائے گا. صحیح تولنے والے اور غلط تولنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں, آپ کو ناچ دیکھنے والے اور آپ کو تہجد دیکھنے والے میں اگر کوئی فرق نہیں, حرام کھانے والے اور حلال میں بچوں کی دوائی کو بھی تحقیق کی جیب میں کوئی نہ ہو, اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, رات کے نمازی اور رات کے شرابی میں اگر کوئی فرق نہیں, ظالم اور عادل میں اگر کوئی فرق نہیں, پردہ دار عورت اور بازار کی زینت بننے والی عورت میں اگر کوئی فرق نہیں, شرم و حیا والے نوجوان اور عوام نوجوان میں اگر کوئی فرق نہیں, تو اگر حسین عورت میں زیادہ نہیں کوئی فرق نہیں. میرے دیوانے سے جو ساری نقل کٹا کے چلے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا حرج تھا, جو بولی تو بولے تھے, کون سے ایمان کا سودا کر رہے تھے, ہم تو ایمان کے سودے کیسے مطمئن ہیں. اور وہ جنت کے بارے سے چلاؤ تلوار. بازی میں ہارا ہوا ہی جیتتا ہے. وہ اللہ کے راضی کرنے میں مار کھا گیا, اللہ کے راضی کرنے میں جان کی بازی ہار گیا, وہ جیت گیا, سارا گھر قربان کر. تمہارے گھر لاتے کل رات روتے تھے تو ان کے غلام نے کہا حضور اب کل رات کیوں روتے ہیں, کل رات روتے تھے. جوانی میں 52 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ارشاد فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا اور وہ بھی واپس نہیں گیا تھا. 40 برس روتے روتے آنکھیں چلی گئی. میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو جمع ہوتے دیکھا ہے. مجھے بھی کہاں سے ہے, میرا آنکھوں کب کھنے گا, میرے ہاتھوں کا سفر کر سکتے ہیں. بھائیو اللہ غفور الرحیم ہے, بے شک اس کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہا ہے اپنے جال المسلمین کل مجرمین ماں لوگوں کئی فتح کو مون. میرے بندو تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ سر میں مردار نہ فرمان کو ایک تراجو میں توڑ دوں, یہ کیسی باتیں کر ہم نے جال المستقین کل سجا نہ فرمان اور تکل والے کو ایک کر کیسے سکتا ہے. سچا جھوٹا برابر کر, زانی اور پاک دامن برابر کر, فارش عورت اور گھر کی دیش پاک عورت کو برابر کر کے کیسے سکتا ہے. کرنا چاہے تو سب کچھ, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. چاہے کافروں کو جنت میں ڈال دے تو پوچھے, اور مجھے کو معاف کر دے تو پوچھے گا. وہ قانون اجاز کا قرآن کس لیے اترا, حدیث کس لیے آئی, نبی انہیں قربانی نکل دی, اللہ کے دوست مطلب چوریوں سے کیوں لٹک گئے, عورت سے کیوں چڑھ گئے, آج نسل کر کے رکھ ہو گئے. اللہ کا راضی کرنا ہماری زندگی کا موضوع اور مطلوب ہے. اس کے بعد کہنے بھی کہ پاک زندگی میں ہے مسلوں کے گھر میں رسل ویران ہے مرتی آبان ہے کہ نماز بھی نہ رہے. اگر اقبال رحمت کے لئے آج زندہ ہوتے تو پھر مرتی آبان کے بجائے پتہ کو وہ اللہ سے بولتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تو پھر بھی لوگ 30-40 فیصد نمازی ہے, آج تو 5% مشکل سے نماز رہے ہمارے بھائی ہر مسلمان کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے اور کیا مسلموں کو چلیں مگر مسجد کو چلیں. دکان بھی مسجد بن جائے, دکان بھی مسجد بن جائے. میں سچ بولا جا رہا ہوں, کچے کو کچا رنگ بتائے, پکے کو پکا رنگ بتائے, غلط کو غلط بتائے, صحیح کو صحیح بتائے, کھوٹے کو کھوٹا بتائے. ایپ بتا کے سودا بیچو, ایپ چھپا کے بیچو. اگلے کا گھر نظر نہیں آ رہا, اگلے کے چھوٹے بچے نظر نہیں آ رہے. نظر سے ہاتھ کے جگہ سے گزرا تھا, فجر کے نماز پڑھ کے نکلا, شہر کو واپس آ رہا تھا تو ریل والوں کو میں دور سے دیکھا تو شاید گاڑی سے شاید پکڑی مجھے بڑا اچھا لگا. عام طور پہ ریل والوں کی داڑھی نہیں ہوتی, تو جب میں چلی والا میں پھر اس کو ایسے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, موٹا موٹے آنکھ اس کی آنکھوں سے ڈرے تو میں کھڑا ہو گیا. بابا جی کیا بات, آپ کیوں رہے ہیں؟ تو اس کے سامنے ایسے پیٹی پڑی تھی, اس نے پیٹی پڑ کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا اور ایک آدھا اپنی ڈیڑھی کو پکڑا رہا تھا. تو اس نے میرے سامنے پیٹی کو یوں کر دیا, ایسے کر دیا, باہر پیٹی باہر نکل آئی. سیبوں کی پیٹی تھی, اوپر کے جو 10-15 سیب تھے وہ ٹھیک تھے, نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے. تو مجھے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدمی ہوں, اس کی بہت مجھے آج ہوئی یاد, تو میں بہت غریب آدمی ہوں. پیٹی لاتا ہوں منڈی سے, دوپہر تک گر جاتی ہے, شام کو بچوں کی تازہ روٹی لے کے جا جاتا ہوں. آج کسی زیادہ نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھو, اور جس ظالم نے وہ پیٹی لگائی تھی اس نے بھی اس لیے لگائی تھی کہ میں نے بچوں کو کھلانا ہے. اس نے بچوں کو تو کھلایا اور کسی کے معصوم بچوں سے نوالا چھین کے کھلایا. اس نے اپنی بیٹی کے سر پر تو چنی کو ڈالا تو کسی بچی کو چنی کو تار تار کیا. اس نے اپنے گھر کا چولہا کو جلایا تو کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا. اس نے اپنے گھر کو روشن کیا تو کسی گھر کی شمع بجھا کے. یہ انسان نہیں ہے, جانور ہے. انہیں صرف اپنا پیٹ دکھائی دے, انہیں اپنے بچے دکھائی دیں. میرا نبی یہ زندگی لے کر نہیں آیا تھا, تو بہت بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانا سکھایا, خود دکھوں میں پڑھ کے اوروں کو سکھ دینا سکھایا, اپنی اولاد کے ٹکڑے کروا کے اوروں کی اولاد کو چھٹا نہ کروائے. ہر دکھ پولیس والوں کو گالیاں نکال رہے, رشوت لیتے ہیں, اور یہ جو ڈنڈی مار رہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھول رہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوٹ رہے بینک امریکہ کے پیسے سے بھرے ہوئے, یہ لوٹ رہے والوں کے پیسے سے چلنے جو رہے ہیں. اور کتنے ہیں جن کے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, سود کھا رہے, گالیاں پڑوں لے رہے. رشوت اور سود میں کیا تھا؟ سود تو رشوت سے بھی زیادہ حرام ہے. کسی مسلمان کو دھوکا دے کے اس کی جیب صاف کر لینا. ہم نے رشوت پہلے اس کا نام ہوا ہوا اکبر, کتنی بڑی بات کی کہ جو میری امت کو دھوکا دے گا میری امت نہیں دیں گے. ہمیں رشوت پہلے اس کا نام جو دھوکا دے گا وہ مجھ سے نہیں, ہم سے نہیں. زمیندار روشن نہیں دیتے, مالدار زکات نہیں دیتے, غریب طرف رہے. کتنے لاکھوں جس دیش کے لاکھوں بچے ماں کی خشک دادی خشک چھاتیوں سے چمتے ہوئے بلکتے بلکتے سو جائیں, اور اس ملک کا مالدار زکات نہ دے اور زمیندار روشن نہ دے. اگر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ باقی سر نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ زمینداروں سے کہو روشن دو کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا, مالداروں سے کہو زکات دو کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا. جیسے الیکشن میں لاکھوں روپے لگا دیں, شادی پہ لاکھوں لگا دیں, غریب کو 10 روپے بھی دے دیتے ہوئے باتیں دبل پڑ جائیں. اسی طرح اللہ نے زکات کو فرض قرار دیا. اگر پاکستان کے لوگ دیکھو بھائی بھائیو, جس ملک میں سودی نظام ہوتا ہے وہاں فقر ہوتا ہے. فقر میں نے ساری دن میں 6 دراعظم آباد ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے 6 کے 6 دراعظم میں لے کر گیا ہے. میں نے ہر جگہ فقر دیکھا ہے. جس ملک میں سود ہے وہاں فقر ہے, چاہے امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ کویت ہو چاہے وہ برلین ہو چاہے وہ سعودیہ ہو جہاں سود ہوگا وہاں فقر ہوگا. میرا حق اللہ رہے گا قرآن کو سچا کہوں کہ آج کے دانے شہروں کو سچا کہوں. میرا حق کہتا ہے میں سود کو بٹا دیتا ہوں, سود کو بٹا دیتا ہوں, بلند صداقات اور اپنی نفس خرچ کرنے والوں کا رسک بڑھا دیتا ہوں. آج سودی نظام ہے, اپنی ذات سے تو بس کرو, اپنی ذات سے تو دو انسانوں کو دو رکھ میں سب سے شدید عذاب ہوگا, ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا, قتل نہ حق اور سود کھانے والا سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہوں گے. قاتل کو بچانے والا, قاتل کو بچانے والا بھی اسی کے ساتھ پکڑا جائے گا جہنم کے خوفناک گھاٹ میں جا جائے. لوگ رہ جاؤ بھائیو, ڈر ڈالو, اگر ہم حرام کا لکما نہیں جا سکتے جیسے گندا کھانا پیٹ کو خراب کرتا ہے ایسے ہی حرام کھانا ایمان کو خراب کر دیتا. اور حرام صرف رشوت اور سود کو نہیں کہتے, جھوٹ بول کے جو کمایا, غلط تول کے جو کمایا, ہندو مار کے جو کمایا, دھوکا دے کر جو کمایا تو کوئی کب تک کمائے گا؟ اللہ کے سامنے نہیں جانا تو سارے گھر میں دھوک سامنے نہیں آئیں گے, مظلوم بن جائے گا, زندہ بنو اللہ ساتھی بن جائے گا. اپنے بچوں کو کہہ دو نہیں کما سکتا نہیں دے سکتا, یہ ہے گزارا کرو, میرے پاس سے گزارا کچھ نہیں. اور تمہارا بن عبداللہ جو تین بڑے آدم کے بادشاہ بنے, اس سے پہلے عبد الملک بادشاہ غنی سلیمان چوتھے ہی آئے, انہوں نے اپنی درد کو پورا کیا, انہوں نے اللہ رب رب کو راضی, انہوں نے اللہ کو راضی. سو دو سال میں تین بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا, کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا, شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگ جائے. اور اپنے گھر کا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کپڑوں کا مطالبہ کیا, ماں نے حضرت عمر سے بات کی, عمر بن عبداللہ تو عمر نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں, میں کپڑے گاؤں سے لے کر دوں. اور بیت المال اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کے بعد کبھی ایسا بیت المال نہیں بھرا, کبھی بھی اتنا نہیں بھرا جتنا عمر بن عبداللہ کے زمانے میں بھرا. پہلے پہلے آپ نے اوپر بے درد لوٹا کے چلے گئے اور صرف تنخواہ پر رہ گیا اور بچوں کو کپڑے دینے کے پیسے کوئی نہیں تھا میرے پاس کوئی نہیں. تو ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو ترکیب بتاتی ہوں, کہنے کے ساتھ کیا پیسہ کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لوں, اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر لوں, گھر بیٹھے مزدوری کر لوں, چلے گا یہ میں کر لیتا. تو گھر جب آیا اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے, ہم نے بچوں کے کپڑے سی. تو ان کا خزانچی نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کرتے اس کے اندر بھائی نے پوچھا کیا ہوا, کہنے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لیتے نہیں دے سکتے, بچوں کے آنسو تو آدمی کو حرام چلے جاتے. عید کا موقع آیا, بنو امیہ, بنو امیہ جیسی حکومت دنیا میں کسی نے نہیں, 84 سال حکومت کی, ایسی حکومت کوئی نہیں کر کے دیکھے کیا, ویسی نہیں کی, لیکن حکومت کا ادا کر کے دکھا رہا, چاہے ظلم تھا چاہے عدل تھا. بنو بھیا سے بڑے بڑے سردار ملنے کے لیے آئے تو اپنے بچے بھی ملنے آئے, بچے وہ پرانے کپڑوں میں کل کمر کی آنکھوں میں آنسو آ کہنے کے بیٹھو آج تم سوچتے ہو کہ ہمارے باپ نے ہم نے بڑا ظلم کیا, ہمیں کپڑے لے کر نہیں دیے, تم تو بیٹے نکالنے کے بعد جان آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی, اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. ہمارا ضمیر مطمئن ہے, ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی. اپنے اقتدار میں رہ کر خیانت سے بچنا, دکان میں رہ کر ڈنڈی مارنے سے بچنا, عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ظالم کا ساتھی بننے سے بچنا, وکیل کا قلم پکڑ کر قاتل سے جیس لے کر اس کو چھڑانے سے بچنا, یہ وہ عمل ہے جو بڑے بڑے ابدالوں سے اس وقت اوپر کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن. ابدال ودیش میں رہ جائیں گے, یہ کون لوگ ہیں پتہ چلے گا, یہ تو جج صاحب ہیں, یہ تو بادشاہ صاحب ہیں. جب ان کا انتقال کا وقت آیا اور ان کی میت کو قبر میں اتارنے لگے تو ہوا تو میں پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور سیدھا حضرت تمہر کے سینے پر آ کر گیا, اٹھا کے دیکھا اس نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ وبراءۃ عبد العزیز من النار, یہ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی, اس کا پروانہ ہے. اتنی بڑی بادشاہی کر کے اتنی بڑی رضا لی جا سکتی ہے تو لوگ میں رہ کے کبھی لی جا سکتی اللہ کی رضا ہمارے پاس چاہیے کچھ ہاں ہم نے سیکھا ہوا نہیں انہوں نے سیکھا تھا تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے ہم کو جمع نہیں میں نکل گیا آپ کے سامنے ڈیڑھ گھنٹہ بیان کیا اپنے آج بھی کتنے کیا ہے میں اپنے فرقے کی دعوت لے کر نہیں آیا کسی مسئلے کی دعوت نہیں لے کر آئی تو پہلے بڑے پڑے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں ایک دوسرے سے محبتیں چھوڑ دیں ہماری ایک کا آخری فائدہ کافر اٹھائے گا مسلمان نہیں اٹھائے گا محبت کرو اللہ کا واسطہ دو تو محبت کرو رکھو اختلاف ضروری ہے سمت میں اختلاف رہے گا مسائل میں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے میں کہتا ہوں اختلاف سے رائے کے باوجود بھی محبت کرو تو میرے سب کچھ ہو چکا ہے ہمارے بچوں کا مزید دو دبا ہو گئی پلیٹ ہو گئی اور مصروف تو کتا بھی گزر جائے تو اتنا بات نہیں ٹھیک ہے کہ انسان اللہ کے زمین کی مسجد میں کافر نہیں آتے تھے شاید کا مقصد مسجد میں نہیں آیا تھا نگران کے عیسائی مسجد میں آ کر نہیں بیٹھے مولانا کا مقصد مسجد میں آ کر نہیں بیٹھا تھا تو آپ نے مسجد کو بھلوایا تھا پکے کافر آئے تھے اور نگران والے تو مسلمان نہیں ہوئے پھر باقی تو بعد میں مسلمان ہوئے نگران والے تو مسلمان بھی نہیں ہوئے ریسے واپس چلے گئے تو آپ نے کہا مسجد دونوں ناپا تو نہیں ہر مشرق یہودی کافر عیسائی ہندو کیا بھی مسجد میں آ جائے مسجد ناپاک نہیں ہوتی ان کی ناپاکی اندر کی ناپاکی ہے ہمارا نبی تو کافروں کو مسجد میں بلا کے کھانے کھلا کے اسلام سمجھائے یہ کون سے آتے کا رسول ہے جو مسجد ان سے ڈھکے دے کر ماں بہن کی جالی میں نے خود ماں بہن کی جالی سنی ہے آپس کے توڑ کا نتیجہ مسلمان کو کوئی نہیں ملے گا اسلام کو کوئی نہیں ملے گا اس کا سارا نتیجہ کافر اٹھائے گا اختلاف رائے ہے رہے گا سمے تک رہے گا پر محبت اس کے باوجود فرض ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرو محبتوں کو باقی رکھو اپنی بات پہ جاؤ دوسرے کی عزت نفس کو بجرو کے نہ کرو کرنے کو اللہ نے چھ دروازوں میں پھیرا دیا صرف ایک اصول پر کہ انہوں نے کسی اختلافی بات کو موضوع سخن نہیں بنایا اور چھ دروازوں میں اللہ کو لے کر کھڑا رہا ہے اور ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں ابھی حج میں میرے ساتھ تھا انتظام الحق میرے ساتھ تھا جنید جمشید میرے ساتھ تھا صحیح جنور میرے ساتھ تھا یہ لوگ ابھی کسی نے منافع کرنا تھا اپنی تہذیب سمجھ گئے آج چٹائی ہو کے بیٹھے ہوئے اور جنید جمشید نے پیدل حج کیا تھا کل کو ناچنے والا اور ہزاروں کو نچانے والا پیدل حج آدمی کی ہڈیاں کھوکھلی کر کے رکھ لیتے ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم پیدل جاتے ہیں ہم تو بس میں نہیں گئے وہ پیدل جاتا پیدل ہے یہ چیزیں لوگوں کو گتا کر رسول بنا رہی کیسے کر رسول ہمیں مدینے سے آیا کرم بیس دن لگایا وہ بینگل عربی کا سب سے بڑا چیز تھا پورے مدینہ کی اسٹیٹ کا ایک لاکھ ریال اس کی تنخواہ سے بھی تو اٹھا کی بیس دن تبلیغ میں لگایا یا پھر جا کے استعفی دے دیا بینک سے استعفی دے دیا بینک نے اس پر دعویٰ دائر کر دیا کہ ہم نے آدمی تیار کیا نہیں اس نے استعفی دیا ہمیں اتنے لاکھ ریال جرمانہ ادا کرے پھر ہم اس پر استعفی قبول کر دیں ورنہ اتنی ہماری نوکری کرے اور لگا میں جرمانہ دوں گا نوکری نہیں کروں گا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سود ہلاکت ہے سود ہلاکت ہے ساری جائیداد اس کو بیچنی پڑی تب جا کر بینک کا جرمانہ پورا ہوا ساری جائیداد بیچ کے جرمانہ دیا اور مدینے سے باہر ایک کچا گھر تک کا ذاتی آبائی اس میں جا کر وہ منتقل ہوا اگر 1999 میں حج پہ گیا تو مجھے اس کچے گھر میں خود لے کر گیا میں نے اس گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا اور باہر صحرا میں جا کر ڈبو سے بکریاں خریدی اور وہ بکریاں آ کر مدینے کی منڈی میں بیچی اور اسے اس کو 500 ریال نفع ہوا تو جب وہ گھر آیا تو خوشی سے رونے لگا کیا شکر ہے تالا دن ہے کہ میرے گھر میں حلال پیسہ ہے یہ گدا کا رسول بنے یہ مدینے میں رہ کے سوٹ کھاتا تھا اگر اس مبارک راستے میں نکلا ہے تو اللہ نے آنکھیں کھولی کہ نہیں نہیں زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ اچھی گاڑی ہو اچھا گھر ہو زندگی کو اللہ کے رسول کی غلامی کا نام ہے تو میں نے اس کی تجارت کو ایسا چمکایا تو میں پھر سے اس کو نہال کر دیا تو بھائی لوگ تبلیغ ایک محنت ہے تبلیغ ایک پیغام ہے یہ کوئی جماعت نہیں یہ کوئی فرقہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں تو ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں. نماز پڑھو اپنے طریقے پر پڑھو, اپنے علماء سے پوچھو, ہم سے نہ پوچھو, اپنے اس سے زیادہ رواداری کی بات کوئی اور ہو سکتی؟ مسائل اپنے اپنے علماء سے پوچھو, پر پوچھو تو صحیح, چلو تو صحیح, کرو تو صحیح. تبھی اس کو نرم کرنے کی محنت ہے کہ مٹی نرم ہو جائے پھر بیج نکلتا ہے, لوہا گرم ہو جائے پھر وہ بڑھتا ہے. تبلیغ میں پھرنا لوہے کو گرم کرنا اور مٹی کو نرم کرنے والی بات ہے, جس سے زندگی خود بخود ڈھلتی چلی جائے. وہ جنہیں جب سے کہنے لگا اگر تم مجھے فتوا دیتے نا کہ گانا حرام ہے تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں پھٹکتا. چھ برس ہم پیچھے پھرتے ہیں, ایک دفعہ بھی زبان سے نہیں رہا تو کیا حرام گھر ہے. غالب تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, چھ سال کے بعد خود رو رہا ہے کہ ہائے میں نے کتنی خلق کو گمراہ کیا ہے. تو یہ لوہے کو نرم کرنے والی بات ہے. تو لوگ کھیل جاتے ہیں زندگیوں سے, کھیل جاتے ہیں پاسا کیا چیزیں عزتوں سے کھیل جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ جلتا ہے, سینہ روشن ہوتا ہے, تو دل کی آنکھوں سے نظر آنے لگ جاتا ہے. تو جو سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ دل کی آنکھیں دیکھتی. اس لیے بھائیو تبلیغ کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھو. تبلیغ سارے لوگ طرح کے مسلمان بردوتوں کی محنت ہے. دین تو چلنا, دین کو پھیلانا, یہ ہم سب کے ذمہ, ہم سب کی ذمہ داری, جوانوں کے بھی, دونوں کے بھی, بردوں کے بھی, عورتوں کی. میں نے کون سا اپنے مطلب کا پرچار کیا, میں اللہ کے رسول کی بات کو اس کو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اس ملک میں یہ کام ہو رہا ہے. بر سفیر ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان میں دنیا کھچ کھچ کے آ رہے ہیں. 1980 سے آج تک اب 24 سال ہو چکے ہیں. چھ بر اعظم کے لوگ ہر وقت یہاں پھر رہے ہو. کون ان کو لے کے آ رہے ہیں؟ کہاں سی جی, جہاں سے جہاں سے مشرق شروع ہوتا ہے اور جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے, ٹائم سی جی سے شروع ہوتا ہے, وہاں سے لوگ اڑ اڑ کے یہاں سے چار نہیں لگا. اگر یہ تبلیغ کا کام آنا پہنچتا تو وہ سارے ہندو ہو جاتے. اور جب جنوبی امریکہ میں گیا تو ایک عرب اس سے لپٹ کے رونے لگا, کہنے لگا اگر تم لوگ یہاں نہ آتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی, ساری نسل مرتد ہو گئی تھی ہماری. وینزویلا کا لپٹ گئے تھے, رونے لگا جب تم لوگ یہاں نہ پہنچے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی. ارجنٹائن میں ایک عرب کے فیکٹری میں اذان دی تو عرب رونے لگا, کہنے لگا 35 سال کے بعد اذان کی آواز سنی. مانچسٹر میں ایک آدمی کو میں مسجد میں لایا, مجھے کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوں. 27 سال کے بعد مسلمان یہ لاہور کا تھا کہ 27 سال کے بعد میں آج مسجد میں داخل ہوں, نہ نماز نہ جمعہ نہ عید. ہمیں تین دن ہمارے ساتھ اس کے لگے, اللہ نے اس کو ایسا بدلا جب اس کی نہ تحجد کا لوگ نہ نماز. 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں ادا کی, 27 برس کی زکات. اور اس ایک جگہوں کی آنکھ لاتی ہے, وہ سب نہیں ہوئی تھی, ایک جگہوں کی آنکھ لاپ کی تھی, اس نے کہیں 27 سال کی زکات ایک ہفتے میں اپنے غریب رشتے داروں پکڑا آیا اور سمجھ دے کے باپس. ہم نے اس کو گردا کر رسول بنایا, کیسے کر رسول بنائے. بھائی تبلیغ ہم سب کا کام ہے, یہ تو جماعت نہیں, میرا آپ کا سب کا, ہر سونے والوں کا, فوج, پولیس, وغدہ, سول, انتظامیہ, تاجر, زمیندار, چھوٹے بڑے, دیہاتی, شہری, ہر ایک کی ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ راضی کا اس کے محبوب کی زندگی سے وہ ملتی ہے سیکھنے سے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی محنت ہے. تو بھائیو آج تک جو ہم سے قصور ہے اس پر تو کرو توبہ. اللہ تعالیٰ کہنا توبہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں ادھر پورن اللہ کہتا جواب معاف کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتا کچی تو پکی. اور اتنی بڑی وسعت بتائی ہے ہیرا, اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین سے آسمان کا گناہ بھر دو تو ہے اتنے گناہ کر سکتے. اور اللہ کہہ رہا کہ ایک آدمی لو طرح میں ایسا پیدا ہو جو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہو تو ڈھیر لگاتا لگاتا اس سارے خلا کو بھر دے. اور میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں, جنات مل کر گناہ کریں, تو اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. پر اپنے رب کی رحمت دیکھو, کہتا ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. پھر میں ایک دفعہ کہہ دے گا اللہ معاف کر دے تو میں نہیں معاف کر دیتا. اللہ رضا لے تو مجھے پرواہ دوں, جاؤ جاؤ معاف کیا جاؤ. پھر سمجھنے کی بات ہے, ہم تو معاف کرتے ہیں ایک حد تک, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دفعہ آپ کے لیے کوئی بات نہیں, دفعہ ہو جائے. لیکن اللہ یوں کہتا مالا نہیں ہوگا, جب تک تیرے سانس میں سانس ہے اور تیرا سانس نہیں اکھڑتا تو جتنی دفعہ توبہ کرے گا میں اتنی دفعہ معاف کروں گا. اگر ایک لاکھ دفعہ بھی توڑ کے آ گیا تو جس خوشی سے پہلی توبہ کو قبول کیا تھا اسی خوشی سے لاکھویں توبہ کو بھی قبول کروں گا. یہ اس کا کرم ہو گیا ہم پر کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا در کھول دیا. اگر توبہ کا در بند ہوتا تو ہم برباد ہو گئے. جیسے بھائیو یہاں دس دس سچی توبہ کرو تو میں کہتے ہو نا ایک دفعہ زبان سے کیا بولا اللہ میری توبہ میرا اگر تو آپ نے کرے نا سچی طرح میرے کہنے سے نہیں. اگر یہ آپ کی زبان اور دل کا بول بنا ہے تو میرے رب کی قسم آپ کے پچھلے سب معاف ہو چکے اور میرے رب کی قسم اللہ آپ کا نام لے کر عرشوں سے بول رہا ہے فلاں فلاں کا بیٹا فرشتوں گوارا اس نے دعویٰ کیوں میں نے معاف کر دیا. حقوق زندہ رہ گئے گناہ معاف ہو گیا. تم کا پیسہ دبایا دبانے کا گناہ معاف ہو گیا. پیسہ واپس کرنا زندہ ہے. نمازیں چھوڑی تھی ان کا گناہ تھا وہ معاف ہو گیا. البتہ نمازوں کے ادا کرنے کا حق باقی رہ گیا. یہ مطلب ہے معاف ہونے کا. سب معاف حقوق باقی رہ گئے ادا کرو. نہیں ادا کر سکتے معافی مانگ لو. وہ نہیں معاف کرتا مانگو معافی. وہ نہیں معاف کرتا تو کیا مت دن ایک کیس آئے گا. کیس آئے گا مدعی آئے گا یا اللہ اس سے میرا حق لے کر دے. تو دنیا میں بےچارا کوشش کر سکا نہ ہو سکا. اللہ کو پتا ہے کہ کوشش کی نہ ہو سکا اللہ سے میرا حق لے کر دے. اللہ اس کا وکیل بن جائے گا. تب کیا لے کر دوں اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ کہے گا اس سے دیکھیے لے کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے پاس بیٹی ہے ہی کوئی. تو کہے گا میرے گناہ اس کو دے. تو اللہ تعالیٰ کہ اور اوپر کو دے. جب اوپر سے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کو کھول دے. اگر جنت کا نظارہ آئے گا دہ رہے داغ رہے ہو رہے. تو جنت کی ہو کو دیکھ کر جبرائیل حیران ہو گیا تھا کہ جس کو مل نہیں سکا حال ہو. ادنے درجے کی حور کو جب پہلی دفعہ جنتی دیکھے گا تو ایسے بچہ بس پہلی سال دیکھتا رہے گا. یا تو تم چار منٹ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے. اور چالیس سال ایسے بیٹھے دیکھ لو. چالیس سال صرف ایسے دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے. آخر وہ خود کہے گی یا ولی اللہ ہمارا کسینہ میری رغبت. آپ کو میری رغبت تو نہیں کہتا بالا کیوں نہیں کرتی ہے کیا کون ہو تو دولت سے نکل گئے. دولت کے کالے کالے فرشتے دیکھے ابھی جنت کی ہو دیکھے انہوں نے پالا ہونا ہی تھا. بولے تو کیا ہے گھر میں تیری دینی ہوں اور کون ہوں. اچھا تیری دینی کہا میں تیری دینی میں نے تجھے لگا کہ خود نہیں لگ میں تیری خدمت کے لیے چھپائی گئی ہوں. 80,000 اس کے نوکروں میں جو اس کا استقبال کریں گے. 80,000 نوکر ادنا درجہ بتا رہا ہوں جنت کا جھونپڑا بتا رہا ہوں جھونپڑا. آخری درجہ 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. پر یہ وہ ہے جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکلے گا. سب سے آخری دوزخ اس کا نام میرے نبی نے بتایا. اس کا نام ہوگا جوہینہ. اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ. 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. کہ ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگائی آپ نے بڑی دیر لگائی تو اگر شکر کرو میں آ گیا تمہیں پتہ نہیں میرے تمہیں چھتر والے اور اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے. 40 سال ان قالینوں پہ چلتا چلا جائے قالین ختم نہ ہو. پھر اس پہ تخت میں بٹھایا جائے گا. کھانے کھلائیں گے سوری کھا جائے گا پلائیں گے سوری پی جائے گا. ہر کھان ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہ دنیا کا پانی ہے نا. پیاز کا پہلا گھونٹ بہت لذیذ دوسرا اس سے کم تیسرا اس سے کم چوتھا اس سے کم. پھر کہتے رکھو بس میں نے نہیں پینا. بھوک کا پہلا لکما بڑا لذیذ دوسرا اس سے کم تیسرا اس سے کم چوتھا اس سے کم. پھر کہتا پڑھ کرو میں نے نہیں کھانا. پر جنت میں سہولت ہے. پہلے لکمے کی لذت اور دوسرے کی اس سے زیادہ تیسرے کی اس سے زیادہ چوتھے کی اس سے زیادہ اگلے کی اس سے زیادہ اگلے کی اس سے زیادہ. اور کھانے کی حد نہیں. 100 سال کھائے 1,000 سال کھائے لاکھ سال کھائے کروڑ سال کھائے نہ کھلانے والے کے خزانے میں کمی آئے گی نہ کھانے والے کی آنکھیں جواب دیں گی نہ بیٹا جواب دے گا نہ جبڑے تھکیں گے نہ دانت تھکیں گے نہ زبان کٹے گی. یہاں تو روز زبان ہی کٹ جاتی. پر ہر لکنے کی لذت زیادہ زیادہ. پھر کھاؤ تو پیا نہیں جاتا پیو تو کھایا نہیں جاتا. یہاں دونوں کھانے کے بعد پینا شروع کرے گا. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ زیادہ سے زیادہ. پھر ٹی وی کے انداز کی نرالیں کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں جام ہوں گے اور سراہیوں ڈال ڈال کر پی رہے ہوں گے. اس کو قرآن کہتا ہے اندن ابرار اشربون من کاس کان ہوگا جو ہے کافورا. نیچے والی جنت کے لوگ سراہیوں میں ڈال ڈال کے اپنے ہاتھوں سے شراب پیئیں گے. ایک درجہ اس کے اوپر کی جنت کا ہے جو سیارہ درجے کی جنت ہے. وہاں یسکو نتیحا کیپٹن کا نمیزا جو ہے دن جلیلا. وہاں ان کو فرشتے سناہیوں سے ڈال کے پیش کریں گے اور غلام پیش کریں گے نوکر پیش کریں گے اور جنت کے ہوئے پیش کریں گے. ایمان والی دینیاں پیش کریں گے پلانے والے اور یہ پینے والے. ایک درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ جنت الفردوس کا ہے جہاں ساقی خود اللہ بن جائے گا بس تمام رب بہن شراب بہورا وہاں اللہ خود ان کو پلا رہا ہوگا پتہ نہیں کیسے بلائے گا پلائے گا اللہ وہ فقاہ رب بہن شراب بہورا تو جو قرآن کی تعبیر تین طرح ہے یشرب خود پی رہے یسقون پلائے جا رہے وہ فقاہ رب بہن شراب بہورا ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا کہ دنیا کا خبرہ نہیں ہے کہ نہ بیٹی کا ہوش رہے نہ بیوی کا ہوش رہے اور پلٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور پیشاب بھی نکل رہے اس کا ایک قطرہ یہ دیکھ لو یہ قطرہ گر گیا اب پیچھے یہ تری رہ گئی تری اب یہ تری گرنے والی نہیں ہے جنت کی شراب تاکہ صرف تری رہ جائے اور پہلے آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو یوں کر دیں تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی جنت کی عورت پہلے آسمان سے بیٹھ کر اپنے دوپٹے کو یوں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی اور روشنی پھیل جائے گی اور انسانوں کو یوں دیکھ لے تو اس کے کلیجے پھنس جائیں گے اور مسکرا دے تو ساری کائنات اس کے دانتوں کے نور سے جگمگا جائے اور اندھیرے میں ہاتھ ظاہر کر دے تو اس کی صرف انگلی کے توڑنے سے سورج اڈا ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا اور اس کے ہاتھوں سے ساری کائنات جگمگ روشن ہو جائے گی چند بال توڑ کر زمین پہ ڈال دیے جائیں تو سارا جہان روشن ہو جائے گا خوشبودار ہو جائے گا جب اپنے خالق کو ملنے کے لیے آتی ہے اور ایک قدم اٹھاتی ہے ایک قدم میں ایک لاکھ قسم کے ناز و انداز اپنے خالق کو پیش کرتی ہے اگر وہ چل کے آتی ہے تو چہرہ سامنے ہوتا ہے جب پیٹ پھیر کے جاتی ہے پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے چہرہ نظروں سے جدا نہیں ہوتا نظروں سے دور نہیں ہوتا ایمان والی مومن عورت اس جنت کی عورت کے جنت میں جا کر 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان ہاتھوں سے جان ملے تو یہ تو چلو دور ہے جب اللہ اپنا جان پیش کرے گا وہ کیا حال ہوگا تو بھائیو یہ تو مسافر خانہ ہے تو گارے بھٹی کا گھر ہے وہ دیکھو جس اللہ نے بنایا ایک اسموتی کی ایک یاقوت کی ایک زبرد کی مشک کا دارا زعفران کی کھاد موتیوں کے چٹ اور اللہ کا عرش اس کے چھت اور پانی کے چشمے بہتے ہوئے اعزاز تجریان اور پانی کے چشمے اٹھتے ہوئے اعزاز لبا خان اور پھل اور پھل برخاریوں میں کھڑے ہوئے اور سجے ہوئے پاکیا کے دن با یا تخیروں اور پرندوں کے گوشت سجے ہوئے لہن پیر دن با یا کہوں اور جان بھرے ہوئے اور بھرے ہوئے سن دیہاتا حکیم لڑکیاں سامنے بیٹھی ہوئی قواعد اطرابا اور سمندر کے نہروں کے کناروں پر تخت بچھے ہوئے پیا سروں پر پورا تخت بچھے ہوئے اخواتوں پر ڈوا جان بھرے ہوئے ہمارے پاس سوفا اور ایسے قائم بچھے ہوئے نہ درادی درادی اور سوفا اور تکلیف جگہ جگہ لگے ہوئے یہ سوفا نہیں دلدان ان کو حل لگوں نوکر بھاگے آ رہے کہ اخواف اباریک وکاس دن بہین کہیں بہین کی شراب ڈالی جا رہی کہیں سلسلی کہیں زنجبیل کہیں کافور کہیں رہیت کہیں تصویر اور اوپر سے کھانے کا دور اور اوپر سے پھلوں کا دور اور اوپر سے پینے کا دور اور اس کے دائیں بائیں شور نہیں مقدور جنگت کی حسین اور جمیل لڑکیاں گواہدہ شرابا اور شراب طرف نظریں جھکی ہوئی نظریں بلند کرے تو نظر سے نظر مل نہ سکے پہلی نظر پہ ایک حسن اور دوسری نظر پہ 70 گنا زیادہ حسن تیسری نظر پہ اس سے 70 گنا چوتھی نظر پہ اس سے 70 گنا جو جوان ہو کر بڑھاپا بھول گئی جو زندہ ہو کر موت بھول گئی جو محبتیں دے کر نفرتیں بھول گئی جو وفائیں دے کر جفائیں بھول گئی جو حسن دے کر بدسورتیاں بھول گئی جو خوشبوئیں دے کر بدبوئیں بھول گئی جس کا بنانے والا اللہ جس کو اللہ نے مشک سے امبر سے کافور سے زعفران سے بنایا آب حیات ڈالا اپنے دور کی تجلی سے سنوارا سجایا جنت کے لباس پہنائے جنت کے زیور سے سجایا روٹیوں کے خیموں میں بٹھایا اور اس پر زور لگا کر بند فرمایا پردہ بولو تو جنت کی اور پر آئینہ خود کا بونا آئینہ رجال ہونا ہے کوئی ہم سے بندنی کرنے والا ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا ہے کوئی ہمارا چاہنے والا نحن النائمات فلا نبأس ونحن الغاضیات فلا نسقط ونحن المقیمات فلا نرحل ونحن الغاضیات ونحن الخالدات فلا نموت آ جاؤ آ جاؤ ہے کوئی ہم سے شادی کرنے والا ہم زندہ ہیں موت نہ دیکھی جوان ہیں بڑھاپا نہ دیکھا صحت مند ہیں بیماری نہ دیکھی اور ہم وفادار ہیں بے وفائی نہ دیکھی، کرو تازہ ہے مرجھانا نہ دیکھا، راضی ہے لڑائی نہ دیکھی، ساتھ دیکھی ہے کام نہ چھوڑا، ہے کوئی ہم کا ہمارا چاہنے والا، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، یہ جنت کی زوروں کا نغمہ ہے اور جنت میں ایک اور ہے جس کا نام لاہبہ ہے، اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو لاہبہ کو دیکھ کر لوگوں کے گلے جو پھٹ جاتے، مجھ کا امبر زعفران سے بنی، آب حیات اس نے ڈالا، وہ ایسی حسین ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس پہ عاشق ہیں، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کے دیا لاہبہ لو یا لمتا یقون جدو کی تھی، اے لاہبہ اگر دلودرا والوں کو تیرا پتہ چل جائے تو تم نے فنا ہو جائے تیرے حصول کے لیے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے بن حب ان یقون لہو مثلی سلیام الباء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے اور میں اس کی بیوی بن جاؤں تو وہ لودرا میں رب کی باندھ کے چلے بد کی باندھ کے نہ چلے، یہ جنت ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کیا دیکھا، کہے گا بڑا کچھ دیکھا، کہے گا یہ کس کی ہے، کسی نبی کی ہے، کسی شہید کی ہے، کسی صدیق کی ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں جو قیمت دے دے اس کی ہے، جو قیمت دے دے اس کی ہے، وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا، اب تیری مرضی اس سے لے لے یا مجھ سے لے لے، چلو تم ہی لے چلو میں جب بھی کرتا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا توبہ کرو، ہاں حق باقی، حق تلفی کا گنا معاف، حق کی ادائیگی باقی، اور یہ توبہ پختہ ہوتی ہے جب آدمی ماحول بدلتا ہے، تمہیں اللہ کے راہ میں نکلو چار چار مہینے کے لیے چلے چلے کے لیے، توبہ بھی پکی کرو، لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، اللہ کی قسم اللہ سے ٹوٹ کر کبھی کوئی سکھی نہ رہا، اور اللہ سے جڑ کر کبھی کوئی سکھی نہ رہا، اللہ کو راضی کر لو وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوا تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے، اب وہ بتاؤ گے کون سے یار، سب کچھ مردود ہے، اور ایک شخص ایمان لے کے چلے جائے رہے میرے سالت کے اقرار پر مر جائے، ایسے ساری دنیا کے گناہ کے سر پر ہو، وہ دوزخ میں بھی اگر گیا تو بھی ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے، پر اللہ تعالیٰ احساس فرمائیے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال، ایک دن ایسا آئے گا جہنم کے اس حصے پر جو مسلمانوں کے لیے کو بالکل خالی ہو جائے گا، اس کو کافروں کے اوپر ڈالنے گئے، ایمان بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کا بڑھانا ہمارے ذمے کی حفاظت ہمارے ذمے، یہ اعمال سے تکڑوں سے گناہوں کے پرہیز سے یہ چیز بڑھتی ہے مضبوط رہے گی، زبان کو جھوٹ سے بچانا اور حرام لکنے سے بچانا، جھوٹ بھی اندر کی دنیا برباد کرتا ہے، حرام لکنوں بھی اندر کی دنیا جبر جبر کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت دل کو زندہ کرتی ہے، گانوں کا سننا دل کو مردہ کر دیتا ہے، نظر کا جھکا لینا سینے کو روشن کر دیتا ہے، نظر کو اٹھا لینا سینے کی اندر کی شمع بجھا کر رکھ دیتا ہے، نظریں جھکانا سیکھ لیتے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، جب جس کے جگڑے آوارہ ہو جائیں اس کے جمعے کے بڑے بڑے بڑے بڑے ابدال بھی قبو نہیں کرتے، لیکن یہ برامدہ کھلا ہے نا جنہیں چھٹ جا رہے ہیں، اگر یہاں سارے دروازے لگ جاتے تو یہ گرم ہو جاتے، تو جیسے جب دل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کے اندر گندگی جانا شروع ہو جاتی ہے، دل کے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ نظر ہے، جب نظر الگ دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے تو دل میں گند جاتا رہتا ہے، تو دل ایک گندی نالی بن جاتی ہے، جیسے گندی گالی سے ہمیں نفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے دل سے نفرت ہوتی ہے تو گناہوں کی علاوت سے بھر ہوا، نظریں چھکانا، کانوں کو بند کرنا، غیبت سے بچنا، سہولت سے بچنا، ماں باپ زندہ ہیں تو اس کی خدمت کر کے دعا لینی، یہ باپ تھوڑے وقت کا ہوتا ہے چلے جائیں تو پھر یہ دولت بہت اپنی آیا کرتی، یہ وہ رکھتے ہیں جس کا بدل کوئی ایک صحابی آئے تو یار سر اس سے بڑا گناہ ہو گیا، تو آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے تب مر گئی، لیکن خالہ زندہ کا جی کا جو اس کی خدمت پر معاف ہو جائے، ایک شخص نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پر بٹھا کر، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا کیونکہ میں نے اپنی ماں کہاں قضا کر دیا، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک دفعہ لمبا سانس لیا تھا ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں، اور میں تو ساری زندگی سانس لے کے رکھی اور آپ کو پالتے پالتے ان کے سینے پھٹ جاتے، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید طواف کرا کے میری ماں کا حق ادا ہو گیا، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ابھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا، تو ساری زندگی کا حق کہاں سے ادا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے کہ جنت کا دروازہ ہے، یہ سچ ہے جاہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جاہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ کا؟ جی ہاں. کہ جا ان کی خدمت کر, تیرا یہی جہاد. تو ماں کی دعا لینا, باپ کی دعا لینا ایسی دولت ہے جس کا بدل سات زمین آسمان کے خزانے بھی نہیں بن سکتے. اور ان کی بدعا لگ گئی تو پھر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. اگر وہ زندہ ہے بھائیوں, ان کی دعائیں لو, ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں سیدھی آسمان پر جاتی, سیدھی عرشوں پر چلی جائیں. ماں باپ کیسے بھی ہو, اللہ کا کافر ماں باپ بھی ہو تو ان کی, ان سے محبت کرو, ان کی خدمت کرو, نہ اطاعت نہ کرو لیکن ان کی محبت, ان کی خدمت. مولانا عبید اللہ سندھی تھے, وہ ہندو سے مسلمان, سکھ سے مسلمان ہو تو ان کی ماں جو تھی ان کو مارنا شروع کرتی, وہ سر آگے جھکا کے بیٹھے مار کھاتے رہتے, پھر جوتا اس کے ہاتھ میں مارتے مارتے مارتے مارتے, جب جوتا اس کے ہاتھ سے گر جاتا تو ویسے جوتا اٹھا کے پھر اپنی ماں کو پیش کرتے, پھر آگے سر گھر وہ پھر مارنا شروع کرتے. صاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب الي. ماں باپ کافر دین ہو تو اس کی گستاخی کا حکم نہیں, اطاعت نہیں, گستاخی نہیں. اسے کہتے ماں باپ مسلمان ہو پھر ان کو دکھ لینا, ان کی دل آزاری کرنا. بھائی ماں باپ زندہ تو ان کا دعا لے لیں, دعا لے لیں. اور ہمارا دستور کو نہیں بہنوں کو حصہ دینے کا, حصہ دیا کریں بہنوں کو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں, بعض اوقات بیٹیوں کی بہنیں بہنوں کی بیٹی دی, تو اپنے او کے ساتھ دونوں کو شامل کر لیں. جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں, وہ کی پرورش کرتا رہا, ان پہ خرچ کرتا رہا, پھر ان کی شادیاں کی, تو شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا تو اس کو جنت واجب ہو. اور ہمارے علاقے میں کہا تھا بہنوں کو حصہ ہی نہیں دے, بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں, جو جہیز دے دیتے ہیں کہنا بس تیرا یہی حصہ ہے. کوئی اگر ڈاکہ پڑ جائے نا تو لوگ پولیس والوں کو گالیاں نکالتے ہیں, تو جیسے پولیس والے ڈاکے پڑ گئے اور سارا لوگ کھڑا ہوا ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے, ان کو کوئی بھی ڈاکو نہیں کرتا. اگر یہ ان میں اور رات کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں, ایک جیسے ڈاکو نہیں. کوئی نجات کا راستہ نہیں اگر بہنوں کا حصہ جان بوجھ کے مار لیں, جان بوجھ کے اولاد کو حصہ, بیٹیوں کو حصہ نہ دیا تو نجات کا راستہ تھا. ہم چونکہ ہندو سے مسلمان ہوئے اور ہندو میں بیٹی کی وراثت کوئی نہیں, اس سے کوئی جگہ نہیں. ہمارے ہم جیسے ہم شادی میں ڈھول بجے گا, شادی میں وہ گانا بنے گا, دہرا ہوگا, سیرا ہوگا, یہ سب ہندوؤں کے رکھ میں تو ابھی چلی آ رہی, کیسی ایک مطلب رسم چلی آ رہی, بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا. جس ماں سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی ماں کے پیٹ سے بیٹی بھی پیدا ہوتا ہے, جس چھاتی سے بھائی دودھ پیتا ہے اسی چھاتی سے بہن دودھ پیتی ہے. ایسا ظلم ستم نہیں ہے کہ سارے گھر میں جائے بس تمہارا ایسا, کوئی مان کوئی بہن مانگے تو کہتے بھائی وغیرہ بھائی سے حصہ مانگانے کا بغیر تو یہ جو دے نہیں رہے. اللہ کے قرآن کو رفت انکار کر رہے ہیں, لکھ بکر مثل حق بل ان سے, یہی اللہ نے بیٹیوں کا حق پہلے بتایا, بچوں کا بعد میں بتایا. بیٹی کا حق پہلے بتایا ہے, بیٹے کا بعد میں بتایا ہے. بیٹی کے حق کو ثابت کیا ہے, بیٹے کے حق کو کیا کرنا ہے, یوں حصہ کرے جس کو ہم دل ہوں تو یہی. قرآن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, یہ بھی سوال اٹھاتا ہے کہ بیٹی کو کتنا دے گا. قرآن یہ سوال اٹھاتا ہے بیٹے کو کتنا دیا گیا, یا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جتنا دو بیٹیوں کو ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا. اللہ نے تو یوں بیان کیا جی سب کا ہاں, جو بھائی خود کمائے اس میں بہن کا حصہ ہے, جو باپ کی طرف سے ہے اس میں ماں کی طرف سے جو چیز آئی ہے اس میں بہن کا بھی حصہ ہے, بس اور بھائی کا بھی حصہ. علماء سے پوچھ کے کیا تھا, اپنی تجارت میں سچ کو رواج دو, سچا تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے, دیندار تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. بھائی سب کچھ رات کے بعد کا تو سبزیوں کا نماز نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا بھائی, با نماز پڑھنی ہے. اللہ نے رزق دیا زکات نکالو, زکات سے زیادہ دیا کرو. زکات دینے والا سخی بھی نہیں بکیل بھی نہیں درمیان میں, زکات سے بڑھ کے دینے والا سخی ہے اللہ کے دربار. زکات تو فرض ادا ہو گیا, بکیلوں سے نکل گیا, سخیوں میں آیا نہیں. زکات سے بڑھ کے جب ادا کرتا ہے, عشر سے بڑھ کے جب ادا کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں سخی لکھا جاتا ہے اور سخی کے لیے جنت الفردوس کہا ہے. شیطان جو کہتا ہے مجھے عبادت گزار بشیر سے ڈر نہیں لگتا, مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے, چاہے وہ نافرمانی کا ڈر ہو تو میں نے کب اپنی ثقافت کی وجہ سے بخشا جائے. اچھے بھائیوں سخی بنو, لوگ بڑے غریب ہیں, سود کا جہاں نظام ہوگا وہاں غربت یقینی نہیں ہے, ثقافت دو, عشر دو, نہیں پھر بھی دو, فرض نہیں پھر بھی دو, چونکہ اللہ کے نام پہ لوگ ہیں اللہ بڑھانا شروع کر دے گا. حرام راستے چھوڑو, حلال بتاتا ہوں, ماں باپ زندہ ہیں خدمت کرو اللہ رزق بڑھا دے گا, حلال دے گا, رشتے دار بہن بھائی ہیں بابو چاچے ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو اللہ رزق بڑھا دے گا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے کوئی راستہ بتائیں, آپ نے فرمایا بابو جو ہے تیرا رزق بڑھ جائے گا. تو وضو کرنا کون سا مشکل کام ہے, بابو جو رہو حلال آئے گا, حلال حرام نہیں حلال آئے گا, بابو جو رہو کمر پہ چلو اللہ رزق بڑھائے گا. بابو جو رہنے سے ایک کام یہ ہوگا اللہ رزق بڑھائے گا, دوسرا یہ ہوگا اللہ پیار کرے گا, تیسرا یہ ہوگا شیطان آپ سے ڈرے گا. جو آدمی ہر وقت بابوزر ہے تو شیطان اس سے ڈرتا ہے, جو بابوزر سو جائے تو فرشتہ اس کے ساتھ اس کے لحاظ میں سوتا ہے اور رات اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. بابوزر رہو اللہ تعالیٰ رزق بڑھائے, بچوں کو بیوی کو بابوزر رہو اللہ کے نام پہ خرچ کرو, کیا چارہ نہیں کہوں گا اللہ رزق بڑھائے. اگر زکات فرض نہیں ہے تو بھی دیکھا تو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو اللہ رزق بڑھائے. اور معاف کرنے کی سزا بناؤ, آج کل ہمارے معاشرہ انتقامی ہے, معاف کرنے کا رواج کوئی نہیں, ایک کی دس سنا سے سگا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, معاف کرنے کی عادت ڈالو بھائی ہو, معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معافی کے فیصلے فرمائے گا. اور اللہ کہنے نے فرمایا تین کام کر لو جنت الفردوس مجھ سے لے لو, کم از کم میں زانت بنتا ہوں, کم از زانت ہوں, جنت الفردوس لے کر دوں گا تب سے لو بند قطع, جو توڑے اس سے جوڑو, بخر کی میں نے ہر وقت جو تم سے تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق ادا کرو, بتاؤ بس دربت جو جاتی کرو اسے معاف کر دو, کہ یہ تین کام تم کر لو جنت الفردوس مجھ سے لے لو. کل ظہیم ہوں گھر کا ظہیم, کم از ظاہر ہوں, نبی سے بڑا ظاہر کون ہوں. ہمارے معاشرے میں معاف کرنے کا دستور نہیں ہے, پی جایا کرو, سہ جایا کرو. اللہ کا نبی کا فرمان ہے جو جاتی پہ معاف کرے گا اللہ اسے عزت دے کے رہے گا. کب میں قسم اٹھاتا ہوں, اب اگر میں قسم اٹھاتا ہوں تین باتوں پہ میری قسم لے لو, ماں نہ قسم لو بر ایک دن صدقہ, تم اللہ کے نام سے خرچ کرو اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا, تم اللہ کے لیے معاف کرو اللہ تمہاری عزت بڑھائے گا, اگر تم نے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تو اللہ تمہارا رزق گھٹائے گا. تین باتوں میں کب میں قسم اٹھاتا ہوں. بھائی لوٹ رہا میں معاف کرنے کی سزا دوں گا, پوری پوری لوٹ رہے کی عدالت میں کیسی کوئی نہ رہے, معاف کرو, فاقو وقف ہو, فاقو وقف ہو, معاف کرو, درگزر کرو, پولیس والے بھی آرام کرے, جج بھی آرام کرے, روز کی لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد, ظالم بھی مظلوم اور مظلوم بھی ظالم, مظلوم کو موقع ملتا وہ ظالم بن جاتا ہے, جرم ایک نے کیا نو دس کے بے گناہ کے لکھاتا ہے تو مظلوم ظالم بن گیا. جاتی ایک شخص کی ہوئی پتا بھی ہے اس کا جرم ہے, سات پانچ آدمی اور لکھاتے ہیں تو مظلوم ظالم بن گیا. لیکن اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کل قیامت کے دن بڑی خوفناک کچہری ہوگی حقوق کو لباس کی. بھائیو معاف کرو, درگزر کرو, تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہوٹ پی لیا کرو, اللہ تعالیٰ دل راحت سے بھر گئے, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, عزت کے قدم چھو دیں, بلندیاں جھک جائیں گی آپ کے سامنے. معاف کرنے کی عادت ڈالو, اپنے بچوں کو سکھاؤ معاف کرنا. اگر تو بیوی کہیں لڑکے آئے تو خاند سے کہتی وہاں نہ جانا, میں وہاں سے لڑکے آ گئی ہوں. خاند کہیں لڑکے آئے تو بیوی کو کہتا سورج گھر نہیں جانا, میں لڑکے آ گئی ہوں. معاف کرو بھائی, درگزر کرو, اللہ کو بہت پسند ہے. ایک آدمی قیامت کے آئے گا اس کے بعد کوئی بڑا عمل نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے جی, صحیح خالی آ گیا, کہے گا یار اور تو کچھ نہیں ایک نیکی ہے. اللہ کہیں گے کیا, کہے گا میں نے جس سے قرضہ لینا ہوتا تھا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا, دو جیسا تھا لے لیتا تھا، نہیں لے لیتا تنگ نہیں کرتا تھا، جس کا دینا ہوتا تھا اس کو نہیں تنگ کرتا تھا، فوراً واپس کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہ اچھا تو نے میرے بندوں سے نرمی کی، کل میں بھی تو اس سے نرمی کرتا ہوں، کیا جنت میں چلا جائے. ساری چیزوں کی نیت کروائے، ٹھیک ہے نا، کروائیں ساری باتیں. ہر مہینے تین دن لگاؤ انشاءاللہ، شاء اللہ کے ایمان میں پختگی آئے. اب دیہاتوں سے آئے ہو یا لودھرن سے آئے ہو، اپنے بھی بچے سے تین تین دن کی جماعتیں بنائیں، لیکن اپنے علاقے میں پھرو، اس سے اللہ آپ کو قوت دے گا. چار مہینے میں لگاؤ گے، چلا بھی لگاؤ گے، ساری دنیا میں پھرو، پورے محلے میں دیکھو کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے فرد نہ ہو، کوئی کام غلط نہ ہو، مل خوشامد سے کرو نماز پر، اپنی دکانیں بند کرو، تو ان شاء اللہ آپ برکتیں ہوں. کر رہے ہیں ساری باتیں. ولك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وخرجنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.